6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 10 april. Het Amsterdam UMC onderzoekt of een hersteloperatie ook helpt bij vrouwen die psychisch last hebben van een besnijdenis. En de Amerikanen hebben nog altijd grote zorgen over een eventuele inval in Rafah. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Israël heeft volgens het Witte Huis nog altijd geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers te beschermen bij een grondoffensief in Rafah in Gaza. Volgens de Amerikaans Nationaal Veiligheidsadviseur Sullivan heeft Israël niet uitgelegd hoe Palestijnse burgers kunnen worden gehuisvest en medische zorg kunnen krijgen. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël, maar vreest voor een humanitaire ramp. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een aanval op Rafah noodzakelijk om Hamas uit te schakelen. In Arizona worden bijna alle abortussen verboden. De hoogste rechtbank van de Amerikaanse staat heeft een wet hersteld die in 1864 werd opgesteld tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. De wet is over 2 weken weer van kracht. Dan zijn abortussen in Arizona alleen toegestaan als zo het leven van de vrouw kan worden gered. Arizona is de 15e staat die strengere abortuswetgeving invoert, sinds het landelijke recht in Amerika op abortus 2 jaar geleden werd geschrapt. Fietsers vormen een steeds groter deel van de verkeersdoden in Nederland. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%, meldt het CBS. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer, het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 overlijden er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. Wetenschappers in Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een eeneiige tweeling ontstaat. Niet eerder werd de ontstaanswijze waargenomen en het was ook niet bekend hoe die in zijn werk ging. Een eeneiige tweeling kan ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan uiteengetrokken. Volgens de onderzoekers is deze nieuwe kennis waardevol. Zo kunnen complicaties bij tweelingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk worden voorkomen of behandeld. Het Nederlands elftal heeft gisteravond in de EK-kwalificatie met 1-0 gewonnen van Noorwegen. Het doelpunt in Breda viel al na een paar minuten, gemaakt door Linette Berestein. Doordat Finland van Italië won, staan alle landen in de pool van Nederland op 3 punten. De Nederlandse voetbalsters spelen weer op 31 mei, dan tegen Finland. Het weer, de dag verloopt overal droog. Er is veel ruimte voor de zon, er staat een matige wind en het wordt ongeveer 14 graden. Morgen bewolkt met een kans op een spatje regen, maar wel iets warmer dan vandaag. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, er zijn al een paar problemen onderweg. Vooral op de A73 is dat het geval. Van Maasbracht naar Nijmegen. De weg is helemaal dicht tussen Haps en Malden. Er is een vrachtwagen gevuld met afval gekanteld. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ook nog wel een paar uur blijft afgesloten. Ze denken nu pas dat de weg tegen het middaguur weer vrij is. En omrijden vanuit het zuiden kan intussen via Eindhoven over de A67, A2 en de A50. Wat verder opvalt is in Noord-Holland de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar is de Wijkertunnel dicht momenteel, want er staat een te hoge vrachtwagen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het Amsterdam UMC begint een onderzoek om te kijken of vrouwen die besneden zijn en daar vooral psychische klachten van hebben, ook baat hebben bij een hersteloperatie. Nu wordt een hersteloperatie alleen nog vergoed bij lichamelijke klachten. In Nederland wonen zo'n 41.000 vrouwen die besneden zijn. Emmy van den Boogaard is gynaecoloog en hoofdonderzoeker aan het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben vrouwen die besneden zijn mee te maken? Vrouwen die besneden zijn hebben met heel veel verschillende problemen kunnen zij te maken hebben. En de vrouwen die bij ons komen met de vraag voor een hersteloperatie, die kunnen dus te maken hebben met lichamelijke klachten. En dan kunt u zich misschien voorstellen pijn bij het litteken. Maar een deel van die vrouwen ervaart ook psychische klachten of seksuologische klachten. En sommige vrouwen ervaren eigenlijk helemaal geen lichamelijke klachten. Dus die geven aan, ik heb eigenlijk helemaal geen pijn van dat litteken. Maar juist vooral problemen op psychisch of op seksueel gebied. En daarvan gaat u nu onderzoeken of het ook dan helpt om een hersteloperatie uit te voeren. Waarom denkt u dat kan helpen? Nou, voor de vrouwen met lichamelijke klachten weten we dat als je pijn hebt en je doet zo'n hersteloperatie, dat dat helpt tegen de pijn en weinig complicaties heeft. Voor vrouwen die aangeven, ik heb psychische klachten, er is mij iets aangedaan en ik wil dat dat hersteld wordt. Of vrouwen die zeggen, ik ervaar veel problemen in mijn seksuele relaties. Ja, daar zijn er echt wel aanwijzingen dat dat beter wordt met zo'n operatie. Maar dat weten we niet zeker. En je moet zo'n operatie natuurlijk alleen doen als het ook helpt voor het probleem wat je ervaart. Ja. Moeite hebben met seks, dat is toch eigenlijk ook een lichamelijke klacht, zit ik te denken? Nou, ja en nee, want seks is iets lichamelijks, maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Om daar een voorbeeld in te geven, veel van deze vrouwen geven aan, ik zou graag meer willen voelen bij de seks. Nou, en je kan je voorstellen bij zo'n operatie waarbij een deel van de clitoris verwijderd is en waarbij je het dieperliggende deel van de clitoris meer naar voren haalt, dat je mogelijk wel meer zult voelen. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat je na die operatie ineens veel meer voelt bij seks of veel meer seksuele gedachten ervaart. Daar komt echt wel meer bij kijken natuurlijk. Ja, ja, en dat is dus deel van het onderzoek. U vertelt al een beetje, wat gebeurt er tijdens zo'n hersteloperatie? Nou, het is verschillend wat er bij deze vrouwen bij de bestijdenis gebeurd is, maar vaak is een deel het bovenste deel van de clitoris verwijderd en ook een deel van de schaamlippen of een deel van de capuchon die bij de clitoris zit. En daar zit een litteken. Wat we doen is dat we dat litteken openmaken en het littekenweefsel weghalen en dan eigenlijk op zoek gaan naar de clitoris daaronder. Want de clitoris wordt vaak gezien als een klein knopje, maar dat is het niet. Het is een veel groter orgaan wat doorloopt meer in de diepte. En wat we doen is dat we op zoek gaan naar het gezonde stuk van de clitoris en dat naar buiten halen. En soms ook nieuwe binnenste schaamlippen maken. En hoe gaat u nu onderzoeken of het ook in de gevallen waar we het net over hadden helpt? Nou, eigenlijk is de belangrijke eerste stap die we nu gaan doen is dat we vrouwen die in Nederland wonen en die al zo'n operatie hebben gehad, dat we die uitnodigen om met ons te komen delen hoe zij dat ervaren hebben. Dus hoe zijn zij tot die operatie gekomen? Hoe hebben ze het ervaren? En heeft het ze gebracht wat ze wilden? Welke klachten hadden zij? Heeft het daarvoor geholpen? En vooral ook, wat zouden zij nou aanraden aan vrouwen die nu komen met de vraag voor zo'n operatie? Dus hoe zouden wij die zorg moeten inrichten? En wat we daarna gaan doen is dat we alle vrouwen, dus of ze nou wel of niet pijn ervaren, maar bij alle vrouwen op het moment dat ze komen gaan vragen, heeft u pijn? We gaan meten hoe zit het met het seksueel functioneren, met de kwaliteit van leven, met hun zelfbeeld. En dat als ze binnenkomen, maar ook na een operatie, en als ze niet kiezen voor een operatie, maar juist voor behandeling bij een seksoloog, een psycholoog, hoe ze zich dan daarna voelen en of we daar verschil in zien. Ja, en als het dan blijkt te helpen, dan zou het vergoed moeten kunnen worden, vindt u? Ja, ja, zeker. Dank u wel. Emmy van den Boogaard, gynaecoloog en hoofdonderzoeker aan het Amsterdam UMC. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Dit is de kwestie, zocht gezinnen op die vanwege de toeslagenaffaire zijn gevlucht naar het buitenland. Zoals Mariska Scholz uit Limburg. Toen jeugdzorg dreigde haar kinderen af te pakken, vluchtte ze samen met haar man en 5 kinderen naar België. Ze hebben benoemd bij de rechtbank van, luister, nu is het niet gelukt, maar de volgende keer ben je ze echt definitief kwijt. Toen heb ik echt tranen, berichten gestuurd op Facebook van, help ons aan een nieuwe woning in België. Help ons alsjeblieft. Maakt niet uit waar die staat. We zijn bereid tot 1,5 uur van de Nederlandse grens af te gaan, maar help ons aan een nieuwe woning. Wij moeten weg. Het gezin heeft zijn draai gevonden in een rustig Vlaams dorpje. Maar de affaire heeft diepe sporen achtergelaten. Maar ik wou dat ik wat verkeerds had gedaan. Dat wist ik dat ik iets verkeerds had gedaan. Maar je hebt niets verkeerds gedaan. Nee, ze hebben het ook erkend dat ze niks fout hadden gedaan. Dit was onze enige oplossing. En kijk nou wat we nou hebben. De kinderen hebben wij daarmee kunnen behouden. De kinderen zijn nu ontiegelijk gelukkig nu En wij genieten nu steeds meer van de kinderen. Laat ik het zo zeggen, in Nederland kon ik niet genieten. Bij Op1 ging het over de uitspraak gisteren van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat Zwitserland meer moet doen tegen klimaatverandering. De uitspraak betekent veel voor klimaatzaken in andere landen, zei Urgenda-oprichter Marjan Minnesma. Nou, het betekent voor eigenlijk rechtszaken in heel Europa dat als je naar de rechter gaat en je betoogt, kijk, ons land heeft het klimaatverdrag ondertekend, doet niet genoeg, dat een rechter dan niet zelf hoeft te gaan bedenken, is artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens toepasbaar. Maar dan heeft de hoogste rechter al gezegd dat het toepasbaar is en dan ben je eigenlijk sneller klaar. BBB-Kamerlid Henk Vermeer is kritisch op de uitspraak van het Hof. Hij zegt, je moet meer belangen afwegen dan alleen het klimaat. Wij als volksvertegenwoordiger, ik spreek als volksvertegenwoordiger hier, moeten altijd meerdere belangen afwegen. En dat kan het belang zijn van iemand die zegt van, ja, ik voel me bedreigd door klimaatverandering. Zoals die oudere vrouw in Zwitserland. Maar dat kan ook voor hetzelfde geld de buurvrouw van die oudere vrouw zijn die zegt van, ja, maar dit klimaatbeleid kan ik niet betalen. Omdat het gisteren de laatste dag van de Ramadan was, was schrijver en kok Nadia Zerwali bij Bo. En zij vertelde dat er veel misverstanden bestaan over het einde van de Ramadan. Eid al-Fitr. Misverstand is natuurlijk het einde ervan. Zo van, morgen is het leid, dan mag je weer helemaal los met eten. Nee, het is eerst de aalmoes geven, die hoort bij de Ramadan. Die geef je aan het liefst, zeg maar, aan de voedselbank eigenlijk. Vervolgens ga je bidden. Vervolgens ga je iedereen fijne feestdagen wensen. En daarna ligt er pas schalen vol met heerlijk... Met heerlijk eten. Ja. De Ramadan eindigt wanneer de nieuwe maan zichtbaar is. En dat wordt niet alleen in Saoedi-Arabië bepaald, zoals mensen vaak denken. Het is per plek verschillend. Want het is op de plek waar je je bevindt of daar de nieuwe maan wordt gezien. Dus sommige mensen vertrouwen dan meer op Saoedi-Arabië en denken van, weet je, als het daar gezien wordt, dan is het goed. En anderen willen het echt dat het in hun land, op de plek waar zij zich op dat moment begeven. En ik vind het wel iets heel moois hebben dat we niet een jaar van tevoren weten op welke dag het is. Super onhandig, hè? Want hoe vertel je je werkgever dat je morgen niet komt? Ja. Zo last minute. Maar ik vind het ook wel iets moois hebben dat niet alles zo strak gepland is. En dat was gisteravond op tv. Sugar Babes met Overload. Frits van Eert wilde niet schikken met het Openbaar Ministerie, schrijft het AD. Het AD heeft meer details over de verdenking tegen de voormalig Jumbo-topman van Eert. Volgens een advocaat sprak hij met het OM over de optie om de zaak buiten de rechter af te handelen. Maar hij zou geen verkapte schuldbekentenis willen. Het OM verdenkt van Eert van omkoping en valsheid in geschriften. In ruil voor sponsorcontracten zou hij geld en dure spullen hebben gekregen. Volgens het AD onder meer 25.000 euro aan contanten, crossmotoren, gereedschapskisten en een jerrycan met onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. 96% van het Nederlandse oppervlaktewater is van slechte kwaliteit, meldt NRC. Veel daarvan blijkt volgens de krant vervuild met vlamvertragers. Chemische stoffen die het verspreiden van brand vertragen. Bijvoorbeeld te vinden in auto's, elektronica, meubels, vliegtuigen en textiel. In 2027 moet elke sloot, rivier en beek in Europa voldoen aan de richtlijnen. De kans is klein dat Nederland die norm op tijd gaat halen, schrijft NRC. En dat betekent mogelijk boetes. Zeeland stelt keiharde voorwaarden aan centrales. Dat is de kop in de Volkskrant vandaag. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie ontvangt vandaag de Zeeuwse eisen voor de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales bij Borselen. In totaal gaat het om 39 voorwaarden die door inwoners en deskundigen zijn opgesteld. Zo mogen er wat betreft Zeeland geen koeltorens komen en mag afvalwater van de centrales niet op de Westerschelde worden geloosd. De verwachting is dat het Rijk medio volgend jaar een besluit neemt over de bouw van nieuwe kerncentrales. En in het Parool de vraag of onderwijs over de Holocaust de oplossing is tegen jodenhaat. Demissionair minister Jessekus van Justitie vindt dat jongeren op school meer moeten leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Rahim Vastenhout van het NIOT Instituut noemt het naïef. Want, zegt ze, de kwaliteit van het holocaustonderwijs is nog nooit zo goed geweest. En tegelijkertijd zien we de grootste toename van antisemitisme sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook een rector van een Amsterdamse middelbare school heeft twijfels en zegt in het Parool: er zijn veel heftige problemen in de wereld. School kan niet overal een antwoord op bieden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen is al vroeg dicht tussen Haps en Malden. Er is een ongeluk gebeurd vannacht. Er is een vrachtwagen vol met afval gekanteld. De weg is voorlopig dus helemaal afgesloten. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67, A2 en A50. De andere kant op, richting Maasbracht, is ook een rijstrook dicht. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. In Marokko verbetert de positie van vrouwen dit jaar waarschijnlijk aanzienlijk. De familiewet die 20 jaar geleden werd ingevoerd gaat op de schop. En Marokkanen is gevraagd om mee te denken. De koning staat vierkant achter de verbeteringen. Correspondent Samira Jadir in Rabat. Samira, wat is die familiewet die dus 20 jaar geleden werd ingevoerd? Ja, in de Marokkaanse familiewet is dus alles wettelijk bepaald als het gaat om de familie. Denk daarbij aan erfrecht, echtscheidingen, minimumleeftijd om te trouwen en voogdij. Nou is de huidige familiewet niet zo heel erg oud dus. Dat is 20 jaar geleden op initiatief van de koning ingevoerd. En met als bedoeling dat de rechtspositie van de vrouw wordt verbeterd. Daarvoor was het bijvoorbeeld als vrouw echt onmogelijk om een echtscheiding aan te vragen. En konden kinderen makkelijk worden uitgehuwelijkd. Dus de invoering van die wet was toendertijd een flinke verbetering, als je het vergelijkt met wat er daarvoor was. Maar met name vrouwenrechtenorganisaties zeggen dat de wetten van toen niet meer goed aansluiten in de praktijk en trekken de afgelopen jaren aan de bel. En blijkbaar was het dus vooral de koning zelf ook die zei: het moet anders? Ja, klopt. De koning heeft zichzelf altijd gepresenteerd als een voorvechter van vrouwenrechten, maar wel altijd binnen de islamitische wetgeving. Want hij is naast koning ook de leider van de gelovigen. Dat is de hoogste religieuze functie in het land. Je kan het vergelijken een beetje met de paus. En een half jaar geleden heeft de koning dus aan de regering gevraagd om een commissie samen te stellen en om te onderzoeken van welke wetten moeten nou veranderen en wat zijn de geluiden vanuit de samenleving. Nou, er werden aan mensenrechten, vrouwenrechtenorganisaties, maar ook politieke partijen gevraagd om hun aanbevelingen te doen. De koning gaf de regering hiervoor een half jaar de deadline. Nou, die is inmiddels verstreken en de koning heeft de aanbevelingen gekregen. En samen met de islamgeleerden gaat hij onderzoeken van welke wetten kunnen we veranderen, maar wel dus altijd binnen die islamitische wetgeving. Want wat voor voorstellen liggen er nu? Ja, er liggen er een hoop vrouwenrechtenorganisaties. Die hebben heel erg hoog ingezet. En ze zeggen ook van, we zijn al blij als ongeveer de helft daarvan door wordt gevoerd. Nou, zo pleiten ze er bijvoorbeeld voor dat vrouwen net zoveel kunnen erven als de man. Maar daar is zoveel weerstand vanuit de samenleving. Dus dat zal waarschijnlijk niet doorgaan. Wat wel realistischer is, is dat kindhuwelijken niet meer gemakkelijk kan worden gedaan. En het is een beetje raar hiermee, want het is eigenlijk al bij wet verboden. Maar rechters konden wel per individueel geval bekijken en een toestemming geven voor zo'n huwelijk. Dus die macht wordt waarschijnlijk flink ingeperkt. En er zullen waarschijnlijk ook hervormingen komen in het scheidingsrecht. Dan moet je nagaan, in Marokko is de afgelopen 5 jaar zijn er strandende huwelijken met 50%. Dus dat is iets wat heel erg veel in de Marokkaanse samenleving gebeurt en waar er dus duidelijke wetten moeten komen. En nu is het zo wel, wel zo dat vrouwen sneller kunnen scheiden, maar dat ze daarmee ook hun recht verliezen om keuzes te maken voor hun kinderen. En dat kan om iets heel simpels gaan, bijvoorbeeld inschrijven op een school. Daarvoor hebben ze toestemming van een man nodig. En wat nu vaker naar buiten komt, is dat de man niet wil meewerken. En dat is gewoon eigenlijk om de vrouw een beetje te jennen. Maar ik sprak over al deze problemen met een van de bekendste voorvechters van de hervormingen. Dat is Karima Nadir. En zij zegt, je kan in dit land als vrouw wel bijvoorbeeld een hoge functie bekleden als minister, maar je hebt eigenlijk helemaal niets te zeggen over je kinderen. They are encouraging the presence of women in the parliament, in the ministries. So how can we imagine that a woman can roll a whole department and cannot change the school for her children? It's without the father's permission, of course. So it's a kind of crazy situation. Dus aan de ene kant is de arbeidspositie van de Marokkaanse vrouwen flink verbeterd. Er zijn vrouwelijke ministers en burgemeesters. En vrouwen participeren meer in de samenleving, maar worden dus door de huidige wetgeving als onbekwaam behandeld. Zijn dit nou voorstellen die breed worden gedragen in de Marokkaanse samenleving? Nou, dat is heel erg verdeeld. Net zoals 20 jaar geleden is er weer veel weerstand. Marokko is een patriarchale samenleving. Dus mannen zijn het gewend dat ze het voor het zeggen hebben. Dus zij vrezen voor hun rechtspositie. Nou zijn er ook mannen die daar dus niet mee eens zijn. Het gaat zelfs zo ver dat er zelfs een dodenlijst te ronde gaat. Met name van activisten, waaronder die van Karima Nadir, die we net hebben gehoord. En dat was wel heel erg schrikken. En Karima zegt het volgende hierover. I cannot not feel afraid and concerned. But I know that it's a good indicator. Because it means that you heard them. It means that you put your finger on the right place. When people threatens you, it means that you make them feel that you have a power. Ja, en verder zei ze ook van, het maakt haar juist sterker en ze laat zich dus niet intimideren. Ze hebben wel aangifte gedaan bij de politie en zij heeft wel het gevoel dat ze serieus worden genomen. Nou, we gaan afwachten wat er allemaal wel en niet doorheen komt bij die wet in Marokko. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. De Nederlandse voetballers hebben hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd wel gewonnen. Tegen Noorwegen werd het 1-0. Commentator Jeroen Elshoff. Na de nederlaag in Cosenza afgelopen vrijdag had Nederland 3 punten hard nodig na het slechte spel. Ook een beetje goed voetbal, maar 3 punten, dat was het meest belangrijk voor Andries Jonker. En dat lukte. Zij het in een moeizame wedstrijd tegen de Nooren, maar door een vroege goal in de 6e minuut was het een mooie treffer van wie anders dan Linette Berestein. Haar 33ste in oranje en al vroeg opluchting dat er nu wel al een goal viel, want dat lukte in de

10cc. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij een datalek wordt nog niet in de helft van de gevallen melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook als er kopieën van paspoorten of bankgegevens zijn verloren of gestolen, verzuimen bedrijven het vaak om dat te melden, zegt de autoriteit. Volgens een klokkenluider bij vliegtuigbouwer Boeing worden er fouten gemaakt bij het in elkaar zetten van de vliegtuigen. Hij zegt dat daardoor het risico bestaat dat onderdelen loskomen van onder meer de 787 Dreamliner. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar deze beschuldigingen. Volgens het Witte Huis heeft Israël nog geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers bij een grondoffensief in Rafah in Gaza te beschermen. Er zijn zorgen, Amerikaanse zorgen over de huisvesting en toegang tot medische zorg voor Palestijnse burgers. De Israëlische premier Netanyahu houdt vol dat een aanval op Rafah noodzakelijk is om Hamas uit te schakelen. En de Britse wetenschapper Peter Higgs is overleden. Wereldberoemd vanwege de ontdekking van het Higgs-deeltje, dat ook naar hem werd vernoemd. Dat deeltje verklaart hoe andere delen hun massa krijgen. De wetenschapper stelde in 1964 dat het deeltje moest bestaan. In 2012 werd het daadwerkelijk gevonden en kreeg hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Peter Higgs was 94 jaar. Het weer, de zon breekt af en toe door vandaag. Het blijft droog bij maximaal 13 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn al vroeg vandaag problemen door een ongeluk op de A73. De weg is helemaal dicht van Maasbracht naar Nijmegen ter hoogte van Kuik, want er is een vrachtwagen gekanteld die was geladen met afval. Het moet allemaal worden opgeruimd en dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Dus je moet omrijden. Dat kan onder meer vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50. De andere kant op is daardoor ook een rijstrook dicht, dus op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik heb je daardoor een kwartier tijdverlies. Daar is ook de vangrail beschadigd geraakt. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken ging het mis. De vertraging vanaf Stroe is opgelopen tot ruim een half uur en de linkerrijstrook is dicht. En het is druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht voor de afrit Kerkdriel. En daar is de vertraging bijna een kwartier. Ster. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Op dit moment is er een grote NAVO-oefening bezig. Steadfast Fast Defender heet die. En daarmee wil de NAVO laten zien hoe het snel troepen op de oostflank kan krijgen als er een bondgenoot in gevaar is. Onderdeel van de oefening is een zogenoemde river crossing. In dit geval de militairen moeten de IJssel bij Oost oversteken. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Welsum. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja, dus, er wordt een pontonbrug aangelegd. Want misschien denk jij wel... Hé, hey, maar Mark, vorige week stond je ook bij een militaire oefening. Ja. Toen zouden ze met roeibootjes de Waal overgaan. En toen gingen ze niet. Maar Harold Dobbelhuis van de 101 Genie Company... vandaag gaan we wel de IJssel over. We gaan zeker de IJssel over. Sterker nog, dat gebeurt nu ter plekke. En we zijn bezig met de eerste weerslag... om uiteindelijk de 13e brigade over te kunnen zetten. Maar wacht even, dit is een veertje. Dit is een pontje eigenlijk. Ja, en wat u eigenlijk ziet is dat we aan de beginfase zitten... van de daadwerkelijke rivieroperatie. Waarin we dus de 13e brigade overzetten. En dat doen we altijd in een getrapte wijze. In eerste instantie gebeurt dat dus met bootjes, met infanteristen... Maar die fase is al voorbij. Waarom is dat? Dat doen we eigenlijk om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk mensen aan de overkant wil hebben... om zeker te stellen dat we geen eigenlijk vijandelijk vuur op onze brug kunnen krijgen. Dat u eigen vuurkracht heeft. Ja, precies. En daarna zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk eerst de panzervoertuigen overzetten... om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk je vuurkracht kan uitbreiden... En zodra dat is gebeurd, dan maken we dat en bouwen we dat eigenlijk uit... tot een uiteindelijk grote brug. Hoe bijzonder is het dat jullie dit doen? Dit is voor ons op dit moment best wel een bijzondere operatie. Omdat dit soort grote oefeningen... we zitten nu bezig met de oefening Steadfast Defender. En in het Nederlandse deel. Dit soort grote oefeningen doen we vrij weinig. En dit is voor het eerst sinds lange tijd dat we daadwerkelijk weer een dergelijke grote oefening uitvoeren. Afschrikking voor de Russen. Precies, dit is afschrikking voor de Russen. Om te kunnen laten zien dat wij snel in staat zijn om eigenlijk vanuit Nederland door te stoten tot aan en tot in Litouwen. Om ervoor te zorgen dat we te alle tijden ons NAVO-grondgebied en onze NAVO-bondgenoten zullen ondersteunen. Was dit nou gewone doen tijdens de Koude Oorlog, dat dit soort oefeningen er waren? Dit was ook in de Koude Oorlogtijd was dit zeker wel bijzonder. Want de integratie en de samenwerking tussen de verschillende eenheden... die is best wel moeilijk en uitdagend. En zeker ook wat je nu ziet is dat wij als 105 brugkompie... wat onderdeel is van mijn bataljon, 101 Genie Bataljon... die zijn nog niet het gewoon... om daadwerkelijk ook met de 13e brigade daadwerkelijk samen te werken. Ja, en kijken we even opzij. Komen weer nieuwe legervoertuigen. Zijn dit de Bushmasters of zijn dit nog? Nee, dit zijn nog de Fenix. Ah. In eerste instantie zijn er Fenix overgegaan... die ervoor zorgen dat we daadwerkelijk de luchtdreiging kunnen counteren. Dus kunnen tegengaan. De aanvallen vanuit de lucht? Precies, ja. Aanvallen vanuit de lucht. Want dit is een gevaarlijke operatie, hè? Want we kijken ook allemaal naar de oorlog in Oekraïne. Ja. Daar is het bij de Russen ongelooflijk misgegaan, bij zo'n operatie. Ja, want dit is een van de moeilijkste operaties die we eigenlijk kunnen doen als militairen. Waarom? Omdat er zoveel verschillende factoren zijn waar je rekening mee moet houden. En omdat het zo eigenlijk wordt gecentraliseerd naar een rietje... dat je heel kwetsbaar bent. Ja, en dat alles moet kloppen. Dat bataljon van de Russen is helemaal weggevaagd. Ja. Veel van geleerd? Nou ja, dit soort lessen die zijn voor ons echt superbelangrijk. En we kijken dus ook heel duidelijk wat er nu gebeurt in de Oekraïne... En dat zijn voor ons belangrijke lessen om mee te nemen... voor onze eigen procedures en tactieken. We gaan zien hoe het verder vanochtend verloopt. De eerste militaire voertuigen zijn aan de overkant. En straks dus komt er hier een brug te liggen. Verslaggever Mark Hamer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De eerste weken van een embryo zijn nog steeds een mysterie voor wetenschappers. Maar onderzoekers van de Maastricht University hebben nu duidelijke aanwijzingen gevonden hoe een eeneiige tweeling ontstaat. En daar zijn ze achtergekomen door een embryo te kweken buiten een baarmoeder. Hoogleraar regeneratieve geneeskunde Clemens van Blitterswijk is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor dit onderzoek hebben jullie dus een embryo buiten de baarmoeder gekweekt. Hoe doe je dat? Ja, dat doe je met stamcellen. Dat zijn hele vroege stamcellen. Die worden van mensen gemaakt. Kan zelfs van volwassen mensen gemaakt worden. Die dan vervolgens terug worden gebracht naar een hele primitieve staat. Die ga je eens een kluitje kweken. En als je ze dan de goede impulsen geeft, dan wordt dat een ballonnetje wat begint te groeien. En in het centrum van het ballonnetje, of eigenlijk op de bodem, ontstaat dan het echte embryo. En vervolgens hebben jullie nu dus ontdekt hoe dan een eeneige tweeling ontstaat. Hoe? Ja, dat was eigenlijk in eerste instantie een toevalsbevinding. Je kan dan zo'n kluitje cellen wat uiteindelijk echt een embryo wordt, of in de richting van een embryo gaat, heel duidelijk herkennen. En wij zagen af en toe zagen we twee van die kluitjes in die ballonnetjes. En toen vroegen we af, kijken wij hier naar echte tweelingen die aan het ontstaan zijn? Nou, dan ga je dat karakteriseren. Dat bleek het geval te zijn. En toen konden we vervolgens ook ontdekken hoe dat nu eigenlijk gaat. En dat is toch wel verrassend, want we kennen allemaal eeneige tweelingen. Maar tot vandaag hadden we eigenlijk geen flauw idee hoe die ontstonden. En wij konden dat gewoon echt zien gebeuren, live. En wat zag u gebeuren? Nou, zo'n embryo, dat moet je zien als een lege ballon met op de bodem dus zo'n kluitje cellen wat uiteindelijk een embryo wordt. En waar we achter kwamen was dat als je dat ballonnetje te snel laat groeien, dan kan dat klompje cellen het niet meer bijhouden. Dat zit gedeeltelijk vast aan de wand van dat ballonnetje. En als dat te snel gaat, dan scheurt zo'n kluitje cellen gewoon in tweeën. En in uitzonderlijke gevallen zelfs in vieren. Dan heb je een vierling. En het was dus voor het eerst echt te zien. En dat is toch wel heel belangrijk om te weten. Want die hele vroege ontwikkeling van het menselijke embryo is eigenlijk een black box. Je kan het niet bestuderen. Het zit in het vrouwelijk lichaam. Dan zou je er met een microscoop in moeten. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee. En bovendien kan je het ook niet vinden. Dus dit is wel een hele belangrijke techniek die in de laatste jaren is ontwikkeld. Ja, want even voor de duidelijkheid. Het was al wel duidelijk wat het verschil was tussen één eier en twee eier. Want bij twee eier heb je gewoon inderdaad twee eitjes, twee verschillende zaadcellen. Ja, precies. Dus die zijn genetisch verschillend. En daar was ook geen enkele twijfel over hoe zich dat zou ontwikkelen. Nee. Maar die eeneige tweelingen, dat was een groot raadsel. Maar wat kunnen we met deze ontdekking? Wat kunt u met deze ontdekking? Nou, nu je hier de vinger achter hebt gekregen, kan je het proces natuurlijk gaan sturen. En normaal komt zo'n eeneige tweeling ongeveer 0,5% van de zwangerschappen voor. En wij hebben in ons systeem was dat in eerste instantie ook zo. En nu hebben we het naar 20% weten te boosten. Dus het neemt enorm veel toe. Maar we verwachten dat we het tegenovergestelde natuurlijk ook kunnen straks. Dan kunnen we het vervolgens terugbrengen. Dat zou er mogelijk toe kunnen leiden dat je straks die ongewenste eeneige tweelingen kunt voorkomen. Wat met name belangrijk is voor infertilisatie, waar dat nog wat vaker voorkomt. Ik wil net zeggen, want in een vrouw kun je het niet voorkomen. Nou, dat is nog maar de vraag. Dit is natuurlijk allemaal naar de toekomst kijken. Maar wij hebben nu ontdekt dat doordat dat ballonnetje te snel groeit, dat je daardoor die splitsing krijgt van het stukje embryo. Maar nu moet u dus nog achterkomen dus ook, waardoor het te snel groeit dan? We willen dat remmen, laat ik het zo zeggen. En dat kunnen wij omdat wij een technologieplatform hebben waar we duizenden en duizenden van die structuren tegelijkertijd kunnen kweken. En kunnen we ook blootstellen aan allerlei stofjes. En zo kun je stofjes vinden die dat proces gaan remmen. Nou, dan moet je er ook eentje zien te vinden die je veilig in een mens kan gebruiken. Of ter plekke, echt in de baarmoeder. Of systemisch, door een injectie bijvoorbeeld. Nou, dat is er voor alle duidelijkheid nog niet. Maar nu heb je echt een manier waarop je dat kunt onderzoeken. Ja. Maar waarom zou je een eeneige tweeling willen voorkomen? Nou, er zijn voldoende vrouwen die denk ik liever één kind hebben in plaats van twee. Als het een bewuste keuze is, is het natuurlijk een heel ander verhaal. En wat we aangaven, het gaat niet alleen om tweelingen, maar het gaat natuurlijk ook om vierlingen. Precies. Dan is het alweer een heel ander verhaal. Dank u wel, Clemens van Blitterswijk van de Maastricht University. Volgens het AD is de toekomst van vier publieke omroepen onzeker. Als de Tweede Kamer niet ingrijpt, kunnen Avro Tros, Omroep Max, Omroep WNL en Poont over 2,5 jaar verdwijnen. Daarvoor waarschuwt volgens het AD demissionair staatssecretaris Greper. WNL en Poont komen nu niet aan het vereiste ledental van 50.000. Als dat begin 2026 nog steeds zo is, verdwijnen ze. En dat heeft ook gevolgen voor Avro Tros en Omroep Max. Die hebben zich verbonden aan WNL en Poont. Volgens de staatssecretaris krijgen zij ook geen vergunning meer als hun kleinere samenwerkingspartners niet verder mogen. De Tweede Kamer praat morgen over de publieke omroep. Een 5 jaar oude spoorbrug van 21 miljoen euro in Coevorden in Drenthe wordt nauwelijks gebruikt. In 2019 reden er nog ruim 200 treinen over de brug. Vorig jaar waren dat er nog maar 9. Het goederentreinvervoer is te duur geworden, zegt de directeur van de Eurocontainer Terminal Coevorden. De tarieven de laatste jaren, inderdaad ook wel een beetje sinds coronatijd, zijn enorm gestegen op het spoor. Men moet dan vooral denken aan energiekosten, inderdaad, stroomkosten. En ook het gebruik maken van het spoor van ProRail maakt het vandaag een dag bijna onmogelijk om treinen te rijden binnen Nederland, zeg maar, op korte afstand. En dat zei de Euroterminal-directeur tegen RTV Drenthe. Hij vindt het maar vreemd dat goederenvervoer met de schone, duurzame trein door de hoge spoorkosten zo duur wordt gemaakt. Het vaarseizoen van de bruine vloot is begonnen, maar meer dan de helft van de schepen kan volgens Omroep Friesland nog niet uitvaren. Na ongelukken met de historische zeilschepen een paar jaar geleden heeft de inspectie nu voor een groot deel van de vloot nog geen goedkeuring gegeven, zegt de voorzitter van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen. Van een aantal die er nu niet op staan, weten we dat de zaken wel in orde zijn, of zo goed als in orde. Het hoopt gewoon op. Het is ook een beetje een administratieve ophoping. Dus het moet, misschien lijkt het alsof de schippers het niet meer weten of het niet op tijd klaar krijgen. Ja, ze zouden dus wel veilig zijn, die historische zeilschepen. Alleen, er is een stuwmeel ontstaan van goedkeuringen. En schippers van de Bruine Vloot zijn bang dat de goedkeuring voor hen te laat komt en dat ze dan lucratieve boekingen voor dit seizoen moeten afzeggen. En een meevallen voor bezitters van elektrische auto's. Die houden volgens RTL Nieuws langer korting op de wegenbelasting. Dat wil het demissionair kabinet bekendmaken bij de voorjaarsnota, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL. De belastingkorting wordt langzamer afgebouwd dan eerder de bedoeling was. In 2031 moet de korting voor elektrische auto's helemaal zijn verdwenen. Dat was eerder al gepland voor over 2 jaar. Dan is natuurlijk de vraag, wie moet dat betalen? Volgens RTL de eigenaren van plug-in hybride auto's. Die zouden vanaf volgend jaar al de volledige wegenbelasting gaan betalen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn flinke problemen aan de zuidkant van Nijmegen, want de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht tussen Haps en Malden. Er is een vrachtwagen gekanteld vannacht, gevuld met afval. Dat moet allemaal worden opgeruimd en hersteld. Je kunt beter omrijden. Vanaf Venlo kan dat via Eindhoven, over de A67 en de A50 onder meer. De andere kant op heb je nu ook veel vertraging, van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik. Daar is het oponthoud een half uur, want ook daar is een rijstrook dicht, omdat de vangrail is beschadigd. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Making, he's the Back It Up van Caro Emerald. Een oranje tintje op het filmfestival in Cannes gisteravond. De serie Maxima is daar voor het eerst aan het grote publiek vertoond. Het vertelt het verhaal over haar jonge jaren. Maxima, he is Willem-Alexander, prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Hoe belandde een Argentijnse jonge vrouw op Wall Street? Een van de vragen die de makers willen beantwoorden. Ze nemen de kijkers mee in het leven van Maxima in Argentinië, New York en uiteindelijk Nederland. Joosje Duk is een van de drie regisseurs van de serie. Vanuit Cannes, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, er is natuurlijk heel veel geschreven en ook wel bekend over Maxima. Waarom wilden jullie die hele serie maken? Ik denk dat we heel erg interesse hadden om inderdaad, zoals je zelf al een beetje aangaf, vanuit haar jeugd te laten zien hoe zij de vrouw werd die ze was toen ze Willem-Alexander ontmoette. En in welke rollercoasters terecht kwam toen zij ineens in de spotlight kwam voor Nederland. En haar verleden haar eigenlijk begon in te halen. En wie zij was als vrouw ook buiten de dochter van haar vader en de vrouw van Willem-Alexander. En wie zij als eigen persoon was totdat ze zo in de spotlight terecht kwam. Ja, het speelt zich dus bijvoorbeeld ook af in New York. Dat is een deel dat u geregisseerd heeft, hè? Dat zelf ook een tijdje gewoond. Heeft u iets aan uw eigen ervaringen gehad? Ja, ik heb als jonge vrouw daar gestudeerd. Ik denk niet dat ik per se hetzelfde leven had als Maxima daar had. Want zij werkte op Wall Street en was al in een hele succesvolle fase van haar leven. En ik begon daar als student. Maar ik denk wel dat we op eenzelfde manier een bepaalde grootheid van die stad tegemoet gingen. En daarbij ook eenzaamheid en het gemis van familie en de carrière willen maken. En de anonimiteit van één persoon zijn in zo'n wereldstad en daar het willen maken. Dat ik dat allemaal wel heel erg kon meenemen van hoe is het nou om een jonge vrouw te zijn op die plek. En voor mij was het ook een heel mooi moment in mijn carrière om op de plek waar ik heb gestudeerd, om daar terug te kunnen keren en op straat waar ik vaak zelf langs filmsets liep, ineens zelf zo'n filmset op straat te zijn waar mensen vroegen van, wat zijn jullie aan het filmen? Dus dat was heel erg leuk. Kom kijkers nou nog iets te weten dat ze misschien nog niet wisten? Ik denk altijd wel. Ik merk zelf in het maakproces en in het spreken met anderen, dat ook natuurlijk het verleden en het verhaal rondom haar familie en de politieke geschiedenis, dat ook wel een beetje weer weggezakt is bij veel mensen. En dat misschien ook een jongere generatie dat of nooit heeft geweten of nauwelijks details weet of weet van, oh ja, daar was toch iets mee met haar vader. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn, ook voor die generatie om dit te zien. En ik denk daarnaast dat we heel erg hebben geprobeerd om te laten zien wat daar achter gesloten deuren tussen hen heeft kunnen afspelen. En uiteraard hebben we daar onze eigen draai aan gegeven, maar dat daar wel nieuwe gedachten en interpretaties in zitten. Ja, want inderdaad, op het moment dat bekend werd dat ze gingen trouwen, Willem-Alexander en Maxima, ontstond natuurlijk die discussie rondom het verleden van haar vader. Inderdaad, minister in de militaire junta van Videla. In de trailer horen we hoe die discussie het kookpunt bereikt. They're saying that your father will not be allowed to attend our wedding. For the photo. Maxima. And you call this not a big thing? It's not what I'm saying. Max. To hell with politics. Keep your light shining. Ja, want de vader mocht dus niet bij het huwelijk zijn. Rot op met je politiek, horen we Maxima roepen. Ja. Dit was dus echt wel een cruciaal dilemma voor haar. En dus ook in de serie? Ja, zeker. En ik denk, we wilden het ook wel hebben over dat conflict van in hoeverre ben je nou als kind verantwoordelijk voor de daden van je ouders. En hoe moet je, maar ik denk nog wel meer, hoe moet je je daartoe verhouden? Van, zij had ook een groot loyaliteitsgevoel en heel veel liefde voor haar vader moeten hebben gehad. En komt ineens voor zo'n dilemma te staan en moet zich tegen hem uitspreken. En we hebben die reis zonder bepaald oordeel of zonder te veel onze eigen mening daardoorheen te drukken, hebben we gewoon willen laten zien hoe dat dilemma was en hoe zij in dat conflict belandde. Daar hebben we het over willen hebben. Waar het ook vaak over gegaan is zou Maxima verliefd zijn geworden op Willem-Alexander als hij geen prins, geen kroonprins was? Is dat nog iets wat terugkomt in de serie? In de serie komt in ieder geval terug dat ze niet verliefd geworden is op zijn dance moves. Maar dat zien wij in de eerste aflevering. Ik wil natuurlijk niet veel spoilen, maar dan ontmoeten ze elkaar in Sevilla en hebben wij inderdaad, daar geven we onze interpretatie aan van waar ze nou verliefd wordt op hem. Maar we laten wel zien dat er twee mensen zijn die ook zeker als personen een connectie ervaren. En niet alleen dat hij een prins is, dat haar interesse wekt, maar ik denk wel dat het haar interesse heeft gewekt. Ja, en ik snap dat er niet te veel verklapt mag worden. Dus dan moeten mensen maar gewoon kijken. Hartelijk dank, Joosje Duk. Een van de drie regisseurs van de serie Maxima. De eerste aflevering die is vanaf 20 april te zien op Videoland en op RTL 4. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. De U-turn. Controle over drank en drugs. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Money. Je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. Het is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op oat.nl. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bedrijven die gehackt zijn onderschatten vaak de gevolgen ervan. En Amerika vreest voor een humanitaire ramp in Rafah als er geen goed plan voor burgers komt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse regering zegt dat er nog altijd geen goed plan is om burgers te beschermen bij een eventueel grondoffensief in Rafah in Gaza. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is zo'n aanval noodzakelijk om Hamas uit te schakelen. Maar bondgenoot VS is kritisch en vreest een humanitaire ramp. Volgens de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Sullivan heeft de Israël nog altijd geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers te beschermen. Bedrijven waarschuwen mensen lang niet altijd als er een datalek is geweest. Als er persoonsgegevens op straat liggen of als die zijn gestolen door criminelen, zijn bedrijven verplicht dat te melden. Maar in de praktijk gebeurt dat volgens de autoriteit persoonsgegevens in nog niet de helft van de gevallen. Ook als het om kopieën van paspoorten, bankgegevens of medische dossiers gaat, wordt dit vaak niet gedeeld met slachtoffers. De autoriteit persoonsgegevens kan boetes opleggen aan bedrijven, maar kiest er meestal voor om te waarschuwen. Veel A-merken hebben vorig jaar flink meer omzet gedraaid in de supermarkten. Toch verliezen ze terrein aan de huismerken. De omzetstijging wordt veroorzaakt door hogere prijzen, niet doordat er meer is verkocht, zegt marktonderzoeker Circana. Bovendien zijn onder meer chocolade, koekjes en chips niet alleen duurder geworden, de inhoud van de verpakkingen is ook gekrompen. Meer betalen voor een kleinere hoeveelheid is volgens de Consumentenbond de grootste ergernis van klanten.

Bedrijven die gehackt zijn onderschatten de gevolgen ervan. Gebruikers van wie gegevens worden gestolen worden vaak niet geïnformeerd. Ook niet als dat wel moet, omdat er gevoelige data zijn gestolen. Dennis Davrados van de Autoriteit Persoonsgegevens, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doen bedrijven dat niet? Omdat ze het risico vaak te laag inschatten. Maar waarom schatten ze dat te laag in? Hoe komt het dat ze dat niet weten? Ja, de organisaties die getroffen worden door een cyberaanval, die schatten het risico vaak te laag in. Ja, en dat komt vaak omdat ze het risico onderschatten. Omdat ze niet goed weten, in veel gevallen, hoe ze het risico moeten inschatten. Wat is het risico? Het risico voor de slachtoffers van een cyberaanval, daar hebben we het dan over, hè? Een ransomware-aanval of een cyberaanval, waarbij criminele systemen binnendringen van bedrijven en daarbij allerlei persoonlijke gegevens komen van mensen, hè? Bijvoorbeeld kopieën van paspoorten of creditcardgegevens. En de mensen, jij en ik, lopen dan het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of oplichting, dat soort dingen. U zegt ze onderschatten het risico wat mensen dus lopen. Of willen ze eigenlijk ook liever niet toegeven dat ze gehackt zijn? Ja, dat zou ook een reden kunnen zijn. Hè? Organisaties die getroffen worden door zo'n cyberaanval, die kunnen ook vrezen voor imagoschade als ze daarmee richting hun klanten gaan. Ja, en dat is nog zorgelijker, want je moet gewoon heel transparant zijn richting je klanten of de burger of de consument als zij getroffen worden door een cyberaanval. Om hoeveel gevallen gaat het? We hebben het afgelopen jaar ongeveer 1300 meldingen gehad van cyberaanvallen. Op een totaal van ongeveer 25.000 meldingen van datalekken. En een datalek, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een brief met medische gegevens die per ongeluk bij de buren wordt bezorgd. Of een pakketje met persoonsgegevens wat iemand verliest weg. Maar ook die ransomware aanvallen. Het merendeel van de meldingen die wij krijgen gaat wel over brieven en over e-mails die verkeerd worden verzonden. Daarbij zitten dan wel gevoelige data, zoals als medische gegevens of financiële gegevens. Maar ja, in 1300 gevallen gaat het ook om meldingen van cyberaanvallen, waarbij criminelen systemen van bedrijven binnendringen, met ook het doel om, dat zien we nu ook steeds vaker, dat criminelen die gegevens proberen te stelen, om organisaties daar dan vervolgens mee af te persen. Ja, maar dit zijn dus de gevallen die bij u worden gemeld. Zouden er ook nog gevallen kunnen zijn die niet eens bij u worden gemeld? Dat kan, hè. Dat kan. We weten niet wat er niet aan ons gemeld wordt. Maar als we in de landen om ons heen kijken, dan zien we wel dat de meldingsbereidheid in Nederland in ieder geval gelukkig wel hoog is, zo niet de hoogste van Europa. Oké. Wat doet de autoriteit persoonsgegevens als er zo'n melding komt? Nou, als er zo'n melding komt, dan kijken we eigenlijk naar twee dingen. Neemt de organisatie genoeg beveiligingsmaatregelen zo snel genoeg om het datalek te dichten en nieuwe datalekken te voorkomen? En we kijken ook, dat vinden we heel belangrijk, of dat een organisatie de slachtoffers van zo'n cyberaanval informeert. Organisaties die, wat we merken, is dat organisaties soms heel erg geneigd zijn om eerst hun processen weer terug op orde te krijgen. Wat op zich logisch is, hè, want je wilt de diensten aan de burger of de klant weer zo snel mogelijk aanbieden als dat stil ligt. Maar organisaties moeten daarbij niet vergeten dat ze de klanten, de slachtoffers van zo'n datalek, goed moeten informeren. En dan moeten ze ook het risico wat die mensen lopen goed inschatten. En wij proberen ze daarbij te helpen. Als we zo'n melding krijgen, ze daarop aan te dringen, als we dus zien dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Ja. En als u dat zegt, dan doen ze het ook? Ja, ja. Gelukkig wel. Dank u wel. Dennis Davrados van de Autoriteit Persoonsgegevens. Veel islamitische Nederlanders begroeten elkaar vandaag met Eid Mubarak, oftewel gezegend feest, want de Ramadan is voorbij. Het einde van het vasten heet Eid al-Fitr en wordt ook wel suikerfeest genoemd. Er komt veel eten, versiering en henna bij kijken. Verslaggever Danny Simons ging voor de voorbereidingen langs in Rotterdam. Ja. Ik weet niet of het normaal ook zo druk is, maar mensen parkeren hier in de Zwart-Janstraat hun auto soms midden op straat, wat een lange rij aan files oplevert. En ik heb het idee dat die mensen dan even snel uitstappen, een winkel binnenlopen, een bestelling ophalen en dan weer snel door moeten naar de volgende winkel. Allemaal voor Eid al-Fitr. En ik duik zelf ook maar een winkel in. Hier slagerij Kadoer. Hi, ik ben Isabel van Kadoer Rotterdam. Dit zijn volgens mij de drukste periodes in het jaar, hè, voor u als ondernemer. Ja, dat klopt. De Ramadan is natuurlijk een maand van geven, van delen, van samen zijn. Eten verbindt en dat merken wij ook. Onze klanten komen en voor zichzelf, maar ze komen ook om te geven. Dus we zien dat ook in hun aankopen, we zien dat in de keuzes die ze maken, dat er royaal en bewust gekocht wordt. Ik zie hier naast ons trouwens op de toonbank, er wordt een krat neergezet. Wat is dit eigenlijk? Ja, dit zijn onze grillworsten. Ah, kijk eens aan, ik dacht het al. Zo worden ze gewoon bij ons en door ons gemaakt. En dit wordt door ons dan weer opgesneden en dan gekruid in een speciale melange. En dan wordt het afgebakken in de oven en dan gaat het op een broodje grillworst. Die komen bij onze bakkerij Casablanca vandaan. Die zit ook hier in de straat. Dan ga ik daar ook even kijken. Ja, gezellig, moet je zeker doen. Vraag dan even naar Hoesijn. Ga ik doen, super, dank u wel. Graag gedaan. Ik volg het advies maar op en ik ga op weg naar bakkerij Casablanca. Staat ook op de gevel, patisserie en boulangerie zie ik. En wat me nog veel meer opvalt, een hele rij mensen hier buiten. En ik ga maar achteraan in de rij staan, denk ik. Met Silke. Ik word nog geholpen. Dus, ik kom net van de slager van Isabel. En die zei, misschien moet je even bij Casablanca langs gaan en vragen naar Hoesijn. Hij is niet aanwezig. Oh, die is er niet. Op een verkeerde dag. Mag ik u misschien wat vragen, heel kort? Nee? Eet Mubarak dan. Tot ziens. Ik ben weer naar buiten gelopen. Hoesijn, de bakker, die is er niet. En de meneer die naast me in de rij stond, had natuurlijk ook wel een punt. Ik had beter een andere dag kunnen uitkiezen. Het is nu wel heel druk. Geldt overigens niet alleen voor dit soort zaken, die eten verkopen. Ook bij de modewinkels is het super druk. Nou, welkom. Mijn naam is Instaf en ik ben winkelmedewerker van de kledingwinkel Chador. Volgens mij is het niet altijd zo druk, toch, in jullie winkel? Ik zie zoveel vrouwen buiten staan die in de rij staan te wachten. Ja, klopt inderdaad. Het zijn vrouwen die je dus nu ziet. Die zijn aan het wachten om hun handen te laten versieren met henna. En dat kan bij ons in de winkel tot vandaag tot 8 uur. Je staat in de rij voor de henna, denk ik, hè? Ja, klopt. Hoe lang sta je er al? 10 minuutjes. En voor Eid al-Fitr neem ik aan, toch? Waarom? Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Het is hartstikke mooi, dus waarom niet? Ga je vaker hier? Of is het nu dat je denkt, nou, ik zie hier toevallig een lange rij staan, het zal wel goed zijn, ik ga ja, hier. Ja, klopt. Ja, dat is het. Ja. Ja. Dankjewel. Weer even terug naar de winkelmedewerker. We hebben een best wel breed assortiment aan kleding. Denk aan plissé-rokken, aan setjes. Daar hebben we onze Dubai-collectie hangen. Die zijn wat drukker versierd dan normale jurken. Maar we hebben ook gewoon hele simpele linnenjurken, wat nu echt een hele hit is. Ja, dat eigenlijk. Zullen we achter in de zaak eventjes gaan zitten? Want het is hier dus zo druk op dit moment. Dan hebben we eventjes wat meer rust. Ik ben geen vrouw, dus ik zie hier allemaal mooie kleren hangen. Maar ik heb geen idee wat ik er allemaal mee zou kunnen. Oh, telefoon, een klant. Ja, ik geef me even door. Ja hoor. Dat is die drukte die erbij hoort natuurlijk. Ja, sorry hoor. Gebeurt dit veel trouwens? Ja, heel veel. Er worden echt dagelijks zeggen we echt superveel telefoontjes van vrouwen die toch last minute nog hun outfit willen scoren. En ik neem aan dat je zelf ook iets uit de etencollectie hebt genomen, of niet, om aan te doen. Ja, klopt. Ik heb een van onze bestsellers heb ik genomen. Dat is de Amblish Ibea. En dat is eigenlijk een Dubai kimono, versierd met parels en met steentjes erop. En het heeft toch een andere touch. En dat kan je dan perfect afmaken met een mooie hoofddoek. Kijk eens aan. Ja. Eid Mubarak. En dan werk ik, dankjewel. Een verslag van Danny Simons over de voorbereiding op Eid al-Fitr. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. In Bol werd de oorlog in Oekraïne weer onder de aandacht gebracht. De Russische bombardementen zijn heviger dan ooit. En de roep om hulp wordt groter. Schrijver Tommy Wieringa is net terug uit het oosten van Oekraïne om hulpgoederen te brengen. Dat was in Izium, waar we de laatste keer waren. Daar hebben Jaap en ik de laatste terreinwagen naartoe gebracht. En afgeleverd aan 7 geweldige kerels die direct van het front kwamen. En een van die mannen, die heette Roman. En hij zag eruit als een beetje als een hobbit. Met zo'n ringbaardje. En hij had ontzettend veel. Hij zit al 2 jaar aan het front. En heeft nog steeds een goed humeur. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij dood en doodmoe is. Mm-hmm. Die mannen zijn zo afgrondelijk uitgeput. En er komt maar geen vervanging. Er komen geen nieuwe soldaten. Maar het vuur in Roman blijft branden, vertelt Wieringa. Wat ik zo bijzonder vind aan die Oekraïners is dat ze zo ongelooflijk hartstochtelijk zijn. Ze verdedigen met alles wat ze hebben een vrijheid die wij hier als vanzelfsprekend beschouwen. En deze man die wil alleen nog maar naar huis, maar hij blijft vechten. En hij wilde, zei hij, alleen maar tegen zijn vrouw aanliggen en haar kopjes geven. En dan slapen, slapen. Ja. In Nieuwsuur ging het over de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren. Die mogen meer mest uitrijden dan collega's in andere Europese landen. Maar aan die uitzondering komt een eind. Aan tafel zat de nieuwe LTO-voorman Ger Koopmans. Hij waarschuwde voor de financiële gevolgen voor boeren als ze hun uitzonderingspositie kwijtraken. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er 3 maatregelen in 1 keer over elkaar gekomen. Dat daardoor de kostenpost van het, het weg brengen van de mest op de bedrijven enorm kan stijgen. En dat geldt vooral. Dat wordt zo duur dat er per boer. Nou ja, dat er gewoon veel geld kost. En in de melkveehouderij zijn de, want daar gaat het om, daar zijn de marges sowieso klein. En dan zit je al heel snel in een slecht of negatief inkomen. Ook zo Koopmans dat boeren volgens hem al veel doen aan de mestcrisis. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om allereerst te beseffen dat de Nederlandse veehouderij in de afgelopen 10, 20, 30 jaar onvoorstelbaar veel al gedaan heeft in het verminderen van het gebruik van mest. Daardoor is de waterkwaliteit ook al fors verbeterd in de afgelopen jaren. De Nederlandse land- en tuinbouw heeft heel veel geïnvesteerd in betere toepassingen, betere technieken, betere voerregimes. Dat is allemaal al gebeurd. En toch zeggen ze daar bovenop, willen wij nog steeds een aantal stappen zetten. En daar wil ik samen met de sectoren mee de leiding aan geven. En dat was gisteravond op tv. Voor de kust van Djibouti zijn tientallen migranten omgekomen bij een scheepsramp, meldt Deutsche Welle. Volgens de Duitse Wereldomroep zijn minstens 38 migranten om het leven gekomen toen hun boot in de problemen kwam voor de kust van Djibouti in de Hoorn van Afrika. De Internationale Organisatie voor Migratie zegt tegen Deutsche Welle dat er 22 mensen werden gered en dat er nog naar 6 mensen wordt gezocht. The rescue and recovery operation is still ongoing, but it seems very unlikely that migrants who perished in this latest tragedy will actually be found alive. De kans is dus klein dat de vermiste migranten nog levend worden teruggevonden. De schipbreukelingen probeerden via Jemen en Saoedi-Arabië andere landen in het Midden-Oosten te bereiken. In Tbilisi, de Georgische hoofdstad, zijn zo'n 8000 mensen de straat op gegaan tegen een omstreden wetsvoorstel. Daarover schrijft persbureau Reuters. Regeringspartij Georgische Droom wil een wet invoeren die organisaties verplicht zich als buitenlandse agent te registreren als ze door het buitenland worden gefinancierd. Officieel bedoeld voor transparantie over de financiering, maar tegenstanders noemen het de Russische wet, omdat volgens hen een soortgelijke wet in Rusland wordt gebruikt om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. En ook de Europese Unie maakt zich grote zorgen over dit Georgische wetsvoorstel. In Italië is er volgens persbureau ANSA de hele nacht doorgezocht naar 4 vermisten na de ontploffing in een waterkrachtcentrale gisteren. Op tientallen meters onder de grond in de centrale van een meer tussen Florence en Bologna ontplofte een turbine waarna brand ontstond en een vloer instortte. Volgens ANSA werden zeker 12 mensen getroffen die aan het werk waren, van wie er 3 op slag dood waren. 5 anderen raakten ernstig gewond en er zijn dus nog 4 mensen zoek. Italiaanse brandweerteams hebben grote moeite om diep onder de grond naar deze vermisten te zoeken. En in Bahrein heeft de koning activisten verrast. Minstens 1500 gevangenen hebben gratie gekregen, daarover schrijft The Guardian. Onder hen ook mensen die om politieke redenen werden vastgezet. De amnestie komt na jaren van campagne voeren in het Arabische land door mensenrechtenorganisaties. Amnestie noemt het een welkome stap. Hoewel, zegt de organisatie, veel van die gevangenen hadden überhaupt niet vast mogen zitten. Helemaal toevallig is de amnestie niet, schrijft The Guardian. Het valt samen met het einde van de Ramadan. Bovendien viert de koning van Bahrein zijn zilveren jubileum. Hij is daar dus een kwart eeuw aan de macht. Verkeersinformatie, Bianca Damink. In het grootste deel van het land is het een hele gemiddelde woensdagochtendspits. Er staan niet zulke hele lange files. Maar aan de zuidkant van Nijmegen, daar sta je wel behoorlijk vast. Want de A73 Maasbracht richting Nijmegen is dicht bij Kuik. Er is een vrachtwagen gekanteld vannacht, geladen met afval. Er moet veel worden opgeruimd en gerepareerd. Dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Je kunt omrijden vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50. De andere kant op, van Nijmegen naar het zuiden, heb je nu ruim 3 kwartier vertraging tussen Wijchen en Kuik. Daar is ook een rijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en A2. Veel internationaal voetbal gisteravond. De Nederlandse vrouwen speelden hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd, dit keer tegen Noorwegen. En ze wonnen met 1-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een opstekertje. Ja, ik had gisteren er niet zo heel veel vertrouwen in, als ik eerlijk was. En dat moet ik ook bekennen, nu ze gewonnen hebben. Het spel, dat mag ik nog best zeggen, dat liet ook niet heel veel zien. Maar een schitterende goal na 6 minuten van Berestein. Prachtig doelpunt, werkelijk uit de eerste de beste aanval. Zette Nederland op voorsprong. En wat Nederland goed begrepen had, was dat het toch in deze fase met dat wat gehavende elftal heel belangrijk was om die wedstrijd te winnen. En wat dat betreft gaven ze relatief weinig weg. Ze kwamen ook weinig meer voor de Noorse goal. Maar Noorwegen kreeg ook weinig kansen, wat afgeketste schoten, waarbij dat toch een paar keer net langs de palen ging, gelukkig. Maar Nederland over het algeheel hielden ze de wedstrijd toch redelijk in handen. En waren heel blij met het eindresultaat. Ook doordat het uitslag in de andere wedstrijd, Finland won daar verrassend van Italië, gunstig was. Zodat ze allemaal 3 punten hebben. En de volgende ronde in juni, als Nederland 2 keer Finland gaat treffen en normaal gesproken een aantal speelsters ook weer terug zijn. Wat dat betreft geeft het lucht. Belangrijk overwinning en het betere spel, dat moeten we dan maar even bewaren tot de volgende keer. Je moest flink schakelen gisteravond, want er waren ook nog 2 kwartfinales in de Champions League. Het was echt hogeschoolvoetbal. Dan zie je toch wel even nog het verschil tussen goed en heel goed. De wedstrijd tussen Arsenal en Bayern München was al goed. Die eindigde uiteindelijk in 2-2. Arsenal, wat dat dan toch altijd wat moeilijk heeft om het dan allemaal waar te maken op dit soort momenten in Europees verband. Zo goed in de Engelse competitie. En Bayern, een heel moeizaam seizoen in heel veel opzichten. Maar toch het beste bewaard voor dit soort wedstrijden. Gingen lang aan de leiding. Arsenal kwam verdiend langs zij. 2-2. Is nog lang niet gespeeld, hoor. Het is ook niet gezegd dat Bayern dat thuis even makkelijk afmaakt. Maar Bayern liet zich toch beter zien. Dan had je misschien ook wel kunnen verwachten dan we van tevoren dachten. Maar het smullen was toch vooral de wedstrijd tussen de grootmacht Real Madrid en Manchester City. Echt het allerbeste voetbal. City mocht veel de bal hebben. Elke keer als ze hem kwijt waren, razendsnelle aanvallen werkelijk van Real Madrid. En dat maakte het een fascinerende aanval. City kwam 2 keer op voorsprong. 1-0 en 3-2. En Madrid repareerde nog met een schitterende goal. En als je in de laatste minuten ook nog zag wat er allemaal gebeurde met teams die vol voor die winst dan toch durven spelen. 3-3 Manchester City thuis, natuurlijk straks wel de grote favoriet volgende week. Maar het was echt smullen. Het was voetbal met een hele grote V dit keer. Echt een hele mooie Champions League avond. Nederlands succes trouwens in het tennis. Het vrouwenteam dat won verrassend van Letland. Hoe deed het? Ja, buitengewoon verrassend. Want Nederland deed mee aan een kwalificatietoernooi voor een hoofdronde van de Billie Jean King Cup. Zeg maar het grote teamspel in het vrouwentennis. Arantxa Rus, de kopvrouw, zei een week geleden ineens pal van ik ga niet mee. Dat viel niet goed. En toen moest Lamens, nummer 146 van de wereld, het overnemen. Wat dat betreft deed het al goed in de eerste wedstrijd door haar single te winnen en de dubbel 2-1 winst. Maar gisteren was echt sensationeel. Ze speelde tegen Letland. Koevermans verloor de eerste. En toen moest Lamens tegen Ostapenko, de nummer 10 van de wereld. Parijs al een keer gewonnen. Dit jaar 2 WTA-toernooien gewonnen. Kortom, dat leek niet te kunnen. Maar het kon wel. Ze vocht zich werkelijk naar een schitterende eerste set, naar een overwinning toe. En won daarna ook de dubbel. En daardoor is Nederland al zeker van wat dat betreft de kwalificatie voor de volgende ronde. Maar met name die overwinning van haar als nummer 146 op zo'n goede speelster is echt sensationeel. Volgens mij staat ze zelfs nog lager, 164. Hoe je een vesten, je hebt gelijk, je haalde 6 en de 4 door elkaar. Het lijkt wel een tennisset, hè? 4, 6 en 6, 4, maar het is 164ste, staat zij op de wereldranglijst. Je hebt helemaal gelijk. Tegen dus de nummer 10, Ostapenko. En dat is echt een grote speelster, die Ostapenko. Dus wat dat betreft is het te hopen dat zij die vorm door kan zetten. En dat zij ook in de grote toernooien een beetje haar stijging kan laten zien. Maar gisteren was het een buitengewoon groot resultaat voor haar. Op een heel belangrijk moment. Tom, dankjewel.

En de Britse wetenschapper Peter Higgs is overleden. Wereldberoemd vanwege de ontdekking van het Higgs-deeltje dat naar hem is vernoemd. Het verklaart hoe andere deeltjes hun massa krijgen. De wetenschapper stelde in 1964 dat het deeltje moest bestaan. In 2012 werd het ook daadwerkelijk gevonden. En hij kreeg toen de Nobelprijs voor natuurkunde. Peter Higgs was 94 jaar. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier een heel licht zonnetje. Ja, die begint steeds beter door te breken. Er ligt nog wel bewolking over, met name het oosten en midden van het land. En daar valt ook af en toe nog een druppel motregen uit, maar dat trekt wel heel snel het land uit. Dan is het droog, de zon breekt flink door, er zijn wat stapelwolken. En in de loop van de middag komt er dan wel wat sluierbewolking binnen, maar dat is waarschijnlijk pas aan het eind van de middag. En in de avond neemt die bewolking dan langzaam toe. Maar het blijft de rest van de dag grotendeels droog, met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En een temperatuur uiteindelijk op de thermometers van 13 tot 15 graden. En hoe zit dat in de dagen hierna? Nou, het kwik gaat in ieder geval langzaamaan wel wat omhoog. Maar we doen dat morgen bijvoorbeeld met vrij veel bewolking. Die bewolking wordt in de nacht al dikker en in het noordwesten en noorden kan al een druppel motregen vallen. En morgenochtend trekt die smalle zone met wat neerslag dan langzaam over het land. Op de meeste plaatsen stelt het weinig voor. Als het echt wel opvalt, dan is dat met name in het noorden, noordoosten van het land. En in de loop van de middag moet het dan overal weer meest droog worden. Het wordt dan zo'n 14 of 15 graden, misschien zelfs 16 in Limburg. Nog steeds een matige wind uit het zuidwesten. Die hebben we vrij. Ook, dan is het op de meeste plaatsen droog met wat meer zon en wordt het al 18 graden. En voor zaterdag staan misschien nog wel wat hogere temperaturen op het programma. En die dag verloopt ook vrijwel droog. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Op de meeste plaatsen is het een hele gemiddelde woensdagochtendspits. Alleen bij Nijmegen, daar sta je behoorlijk vast. Want op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is aan het begin van de dag een vrachtwagen met afval gekanteld. Het is bij Kuik, de weg is daar helemaal dicht. En het herstellen daar gaat ook nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Vanuit het zuiden kun je omrijden via Eindhoven over de A67 en de A50 onder meer. De andere kant op is ook een rijstrook dicht. Dus op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik. Want ook daar is de vangrail beschadigd en de vertraging is daar 50 minuten intussen. Je kunt ook omrijden via Eindhoven daar over de A50 en de A2. Verder staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Door een pechgeval heb je daar 20 minuten op onthoud. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum sta je bijna een half uur in de file. Het staat daar vast tussen Tiel West en knooppunt Del. Ook door een vrachtwagen met pech. En de rechterrijstrook is dicht. Ster. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen, net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horen plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Het toekomstige landbouwbeleid blijkt een grote twistappel tussen de vier partijen die betrokken zijn bij de formatie van een nieuw kabinet. En dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer tijdens een debat over de dreigende mestcrisis in de veehouderij. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waar gaat deze oneenigheid over? Nou, in de veehouderij dreigt een koude sanering doordat boeren hun mest niet meer kwijt kunnen. Nederlandse boeren mochten altijd meer mest op hun land uitrijden dan elders in Europa. Maar de EU heeft besloten dat dat niet meer mag, omdat de waterkwaliteit in Nederland te slecht is. Nou, voor boeren is dat een groot probleem, want mest laten afvoeren kost heel veel geld. En minister Adema van Landbouw heeft om boeren te redden onder andere een vrijwillige uitkoopregeling bedacht. Maar bij BBB van de Plas stuit dat op grote bezwaren. Wij willen dit gewoon echt absoluut niet. En het is ook bizar dat een minister een motie uitvoert waarin gevraagd wordt voor een plan van aanpak. En vervolgens komt met ik ga miljarden uittrekken om boeren uit te kopen. Dus dat is voor ons echt onacceptabel. Ja, dat was Van der Plas eerder deze week en er was geen woord Spaans bij. Onacceptabel. En ze zei ook nog dat er consensus over is bij de formerende partijen. Nou, en dat blijkt toch echt een beetje anders te zitten. Want gisteravond kwam dat steunpakket van Adema ter sprake in een landbouwdebat in de Tweede Kamer. En daar kwam aan het licht dat in elk geval twee van de vier andere partijen, en dan hebben we het over VVD en NSC, echt veel positiever over dit plan van Adema zijn dan de BBB. En ook dat de PVV er in elk geval niet tegen is. Nou, dit is een belangrijk onderwerp voor de coalitie in wording. En in elk geval zeer belangrijk voor BBB. Dus dat, ja, dat wordt echt heel lastig om daar nog uit te komen. Ja, want waar gaat het meningsverschil dan over? Nou, BBB denkt dat denkt vooral dat de Europese Commissie nog wel een keer op andere gedachten te brengen is en dat Nederland toch wel weer recht op een uitzonderingspositie kan krijgen. En ook zouden er nog andere mogelijkheden zijn om iets aan die mest, aan het mestoverschot te doen. Maar welke dat zijn, wilde Pierik van BBB gisteren niet zeggen. Dat wil hij bewaren voor een Kamerdebat over de mestcrisis op 25 april. Luister maar even naar een botsing tussen hem en Van Kampen van de VVD. Wat gebeurt er als Nederland die afspraken niet nakomt? Hoe kijkt de heer Pierik daarnaar? Ja, ik kan niet vooruitlopen op wat we de komende weken verder gaan doen. Maar dat we zeg maar ook in Brussel nog moeten gaan praten, dat staat voor de BBB als een paal boven water. Ja, nou, weer praten in Brussel, daar verwachten de andere partijen helemaal niks van, aangezien Nederland in Brussel de afgelopen jaren alleen maar krediet heeft verspeeld door Europees landbouwbeleid te vertragen. De andere formerende partijen geloven er ook niks van dat er nog andere mogelijkheden zijn om iets aan het mest te doen, want die zijn in het verleden allemaal al gewogen en te licht bevonden. En ook Holman van NSC raakt hierover met Pierik in de clinch. Maar het feit is dat er gewoon dit jaar 300.000-400.000 vrachtauto's mest zijn waar boeren niet weten waar ze mee heen willen. En is de bewustzijn bij BBB aanwezig dat dat echt het probleem is? En hebt u een begin van een oplossing om het probleem op te lossen? We hebben een serieus beginnen van oplossingen daarover, maar ik vind dat dit debat er zich niet verleent om die oplossingen nu al op tafel te leggen. Ja. Dus daar gaan we 25 april verder over discussiëren. Ja, discussiëren, dat gebeurt dus tussen die partijen die aan tafel zitten om een kabinet voor elkaar te krijgen. Maar hoe denken andere partijen erover? Nou, zij vinden het in de eerste plaats allemaal heel irritant dat Pierik niet inhoudelijk wilde ingaan op welke mogelijkheden BBB dan nog ziet om zonder uitkoopregeling voor boeren uit de mestcrisis te komen. En het was ook wel duidelijk dat veel partijen het met landbouwminister Adema eens zijn. GroenLinks, PvdA, D66, de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, die pleiten allemaal al langer voor verkleining van de veestapel. En ook Grimwis van de ChristenUnie en verder van het CDA zien helemaal niets in de opstelling van BBB. Mijn boereninstinct zegt mij dat we dat niet voor september dit jaar hebben gefixt. En ik heb in september nog maar twee keuzes, want ik zeg u hier, en dat is koeien naar de slacht of een milieudelict begaan. Wat zou de heer Pierik mij nou adviseren om te doen? Nou, ik zou adviseren om geen van die twee te doen. Ik denk dat het verstandig is om 25 april het mestdebat te voeren. En dan komen we met wat maatregelen. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat 25 of begin september die mestkelders niet bij jullie niet meer vol zitten. En dat er gewoon weer een start gemaakt kan worden met het winterseizoen. Geachte afgevaardigde Grimwis, ChristenUnie. En de verhouding in de nieuwe coalitie is inmiddels ook glashelder. Drie partijen willen op tijd voor de muur remmen. Maar die ene, die stopt, lijkt het wel, de kop in de mest en scheurt met 130 op de muur af. Ja, daarmee bedoelt Gimwis dus de BBB. Zeker. Nou gaat dit vooral over het mestbeleid. Zijn er dan nog ook andere onderdelen van het landbouwbeleid waarover deze vier formerende partijen het oneens zijn? Absoluut. Ook al ligt dat bij sommige landbouwonderwerpen de verhoudingen dan wel weer een beetje anders. Maar ze zijn het bijvoorbeeld nog lang niet eens over hoe de uitstoot van stikstof moet worden aangepakt. En of dat eigenlijk überhaupt wel moet. De NSC maakte gisteren ook duidelijk via Holman dat die partij ernstige bezwaren heeft tegen de bio-industrie en het gesleep met varkens en ander vee door Europa. Nou, dat is dus ook nog een heet hangijzer. Dus voor dat landbouwbeleid van de beoogde coalitie moeten ze elkaar echt nog eens diep in de ogen kijken. Nou, de informateurs die zijn tot nu toe nog steeds positief. Volgens Dijkgraaf en Van Zwol zijn de hoekjes van de puzzel al gelegd. Maar ja, ik weet niet hoe dat bij jullie thuis vroeger ging, Astrid. Maar bij ons was altijd nog wel op het eind een stukje van de puzzel zoek. Dus we moeten nog eens even afwachten hoe dit gaat. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Jordanië gaan duizenden demonstranten al 16 dagen lang de straat op. Ze eisen van de overheid dat een vredesverdrag en diverse handelsakkoorden met Israël worden opgeschort. Het is een lastige situatie voor de Jordaanse koning en de regering, want zij willen solidariteit met de Palestijnen tonen, maar ze willen ook de banden met Israël behouden. Islamoloog Joas Wagemakers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat willen de demonstranten concreet? Ze willen eigenlijk drie dingen. Als allereerste willen ze dat het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië uit 1994 wordt opgeschort of wordt geannuleerd. Ten tweede willen ze dat een gasverdrag dat tussen Jordanië en Israël is gesloten. De lijn haperde heel eventjes. Een gasverdrag? Een gasverdrag, inderdaad. Ja. Een verdrag dat geregeld is om gas over en weer te verhandelen. En als laatste willen ze dat een landbrug tussen Jordanië en Israël, waar allerlei goederen, vooral groenten en fruit en dergelijke, van Jordanië naar Israël gaan. Dan willen ze ook dat dat opgeheven wordt. En waarom gaan ze hier nu voor de straat op? Nou, ze gaan hier al langer de straat voorop in zekere zin. Elke keer als er iets gebeurt met betrekking tot de Palestijnen, zie je dat er groepen in Jordanië zijn die vooral dat vredesverdrag ter discussie stellen. Maar nu gaan ze natuurlijk vooral de straat op, omdat ze weten wat er op dit moment in Gaza gebeurt. En omdat door omstandigheden die landbrug, waar al die groenten naar Israël toe gaan, ja, dat schiet toch veel mensen in het verkeerde keelgat. Omdat ze zeggen, in Gaza lijden de Palestijnen honger en tegelijkertijd levert Jordanië eten aan Israël. En dat wringt. En blijkbaar zeggen de koning en de overheid dan, ja, maar dat kan niet zomaar. Dat is een spagaat voor ze? Ja, zeker. Enerzijds heeft het Jordaanse regime, en ik noem bewust het regime, want het vredesverdrag is altijd geweest tussen Israël en het Jordaanse regime, niet zozeer tussen Israël en het Jordaanse volk. Maar dat Jordaanse regime heeft dus duidelijk handelsbelangen, economische, politieke, diplomatieke belangen bij een vredesverdrag met Israël. Dat gaan ze ook niet opschorten, dat gaat ook niet afgezegd worden. Aan de andere kant zie je wel dat er binnen de Jordaanse bevolking heel veel solidariteit is met de Palestijnen. Een heel groot gedeelte van de Jordaanse bevolking is zelf ook van Palestijnse afkomst. Het is een buurland, men voelt zich er heel sterk bij betrokken. En dat is de gespleten situatie waar het regime eigenlijk in zit. Enerzijds de belangen nastreven, anderzijds tegemoetkomende wensen van het volk. Maar die belangen, waar zit hem dat vooral in, dat ze dat toch goed willen houden, die relatie? Nou, Jordanië is een land dat niet erg rijk is. Het heeft weinig grondstoffen, het heeft heel veel vluchtelingen, het heeft grote waterproblemen, het heeft een zwakke economie. Dus dat zijn allerlei minpunten, zou je kunnen zeggen. En Jordanië is als gevolg daarvan heel erg afhankelijk van buitenlandse steun. En die buitenlandse steun krijgen ze gedeeltelijk uit de Golfstaten. Die krijgen ze ook voor een groot gedeelte uit Amerika. En ze hebben natuurlijk goede handelsverdragen met Israël. Nou, als ze die handelsverdragen met Israël op zouden zeggen en ze zouden diplomatieke relaties met Israël verbreken, heeft het ook weer negatieve repercussies voor de relatie met Amerika, waar ze elk jaar een aantal miljard steun van krijgen. Dus dat heeft allerlei gevolgen, om er nog maar niet te spreken over de diplomatieke gevolgen met andere westerse landen. Ja. Waardoor Jordanië niet het verdrag op gaat zeggen. En die spagaat, wat maakt dat, hoe ze dan omgaan met die protesten? Nou, je ziet dat er eigenlijk een tweesporenbeleid wordt gevolgd. Je ziet enerzijds de koning, die dus echt de baas is in Jordanië, die heel erg duidelijk hamert op zaken die internationaal gezien helemaal niet controversieel zijn. Bijvoorbeeld het oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren, het oproepen tot meer hulpgoederen voor de Gazastrook, waar Jordanië ook heel daadwerkelijk direct bij betrokken is. Ook de koning zelf. De koning heeft ook zelf voedseldroppings gedaan in de Gazastrook, omdat hij ook helikopterpiloot is. Dat doet hij enerzijds. En anderzijds laat hij de meer felle retoriek, waarbij echt woorden als oorlogsmisdaden, mensenrechten schendingen, etnische zuivering, zelfs genocide, niet geschuwd wordt. Dat laat hij echt over aan de minister van Buitenlandse Zaken. En op die manier zie je dat die enerzijds doet wat de internationale consensus ingeeft, en anderzijds ook een uitlaatklep vormt voor de woede van de bevolking. Dank u wel. Islamoloog Joas Wagemakers. Niet de hond, maar de vos was vroeger misschien wel de beste vriend van de mens. Dat schrijft de BBC. Lang voordat de hond als huisdier ten tonele verscheen, leefden mensen mogelijk al samen met vossen. Volgens de BBC blijkt dat uit opgravingen in Zuid-Amerika. Wetenschappers waren verrast toen ze de resten van een vos vonden in een mensengraf van 1500 jaar oud in Patagonië in Argentinië. En bijna 10 jaar geleden werd er in een veel ouder graf in een ander deel van Argentinië ook al een vos gevonden. De meest voor de hand liggende reden: de mens hield de vos in het verleden als huisdier. Maar waar is het dan fout gegaan tussen de mens en de vos? Ja. We zijn nog steeds wel interessante beesten, maar we hebben ze toch niet meer naast ons wonen. De kubuswoningen bestaan 50 jaar. Nee, niet die beroemde in Rotterdam. Omroep Brabant weet dat de eerste kubuswoningen werden gebouwd in Helmond. Een vrouw die er al jaren in woont zegt dat het inrichten nog altijd een uitdaging is. Het was meteen een huis waar ik me super thuis voelde. Je hebt schuine muren, alles moet op maat. Dus je moet echt zelf je creativiteit gebruiken. En je kan niet hapklare brokken hier binnen zetten. Ik vind het nog iedere dag een cadeautje als ik hier de trap afloop en zie van wauw, ik mag hier gewoon wonen. Nooit geweten dat het in Helmond was. Jij ja, wel? Ik wel. Ja, jij bent natuurlijk Brabant-kenner. Omroep Brabant, hè. Ja. Op de Waddenzee zijn zeeforellen uitgezet die een navigatiecursus hebben gevolgd. Daarover schrijft Omroep Friesland. Het idee is dat ze nu beter de weg terug kunnen vinden naar de beken in Drenthe waar ze zich voortplanten. Maar hoe geef je nou een forel een navigatiecursus? Ja. De onderzoekers hebben 2 dagen gevaren met de vissen. Die zaten in een met water gevulde bewaarplek in de boot. En zo hebben ze de route al een keer geroken, zegt de onderzoeker. Die vissen doen dat op geur. Dus eigenlijk op het moment dat die vissen migreren stroomafwaarts, dan ruiken ze in het water, waar ze vandaan komen. En dat onthouden ze. En op het moment dat ze terug gaan zwemmen, op het moment dat ze willen paaien, kunnen ze dan met dezelfde geur dus de beek weer terugvinden. Ongelooflijk, hè, dat het kan. En in het buitenland blijkt het inderdaad zo te werken dat je ze zo dus een cursus kan geven. Oké. En line dansen is populairder dan ooit. Vooral onder jongeren, constateert Hart van Nederland. Steeds meer mensen pikken de country dans op en gaan op les. Sommige dansgroepen zijn sinds kort 2 keer zo groot. Wat vooral meehelpt, merken ze bij Line Dance Apeldoorn, dat Beyoncé tegenwoordig ook country muziek maakt. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Hey. So lay our cards down, down. Je merkt inderdaad dat het steeds meer opkomt. Het is een tijdje echt wel in een dip geweest. Als je zei line dance, was een line dance een beetje suffig. Maar nu ook wel door de muziek van Beyoncé en Dasha natuurlijk, is het wel in een modern jasje gegoten. Ja, ik zag jou al een klein beetje bewegen, meewiegen hier. De dansscholen valt het ook op dat er vooral veel vrouwen zijn die zich aanmelden. Dus ik durf het bijna niet te vragen, maar Nee, ik denk het niet, maar Beyoncé vind ik geweldig. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn flink wat problemen rond Nijmegen, of eigenlijk aan de zuidkant van Nijmegen. Want er is een vrachtwagen gekanteld, geladen met afval op de A73. Van Nijmegen van Maasbracht naar Nijmegen. De weg is helemaal dicht. Dat is ter hoogte van Kuiken. Je kunt omrijden. Dat kan vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50 onder meer. De andere kant op heb je daar inmiddels ook 3 kwartier vertraging. Dus van Nijmegen naar Maasbracht. En in de omgeving staan ook lange files, zoals op de N321 van Kuik naar Graven. Daar is de vertraging ook 3 kwartier tussen Beers en Os. In the way, seems you cannot be replaced. As it was, Harry Styles. Het is bijna 6 minuten voor 8. In Os wordt over de IJssel een brug gebouwd door de landmacht om zo snel mogelijk troepen te kunnen verplaatsen. Onderdeel van de NAVO-oefening Steadfast Defender. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Welsum. Hoor ik nou voertuigen over de pontonbrug heen gaan? Nee. Het geluid wat je nu hoort, dat zijn van die kleine stuwbootjes. Want ze gaan dus een pontonbrug aanleggen. Overigens zijn er al wel eenheden aan de overkant gebracht. Dat noemen ze in legertermen veren. Nou ja, gewoon naar veerboot. Dus inderdaad, op zo'n ponton werden er 4 wagens gereden. Dat waren Mercedes'en, CDI's en Fennec verkenningsvoertuigen. Die werden op zo'n ponton gereden en naar de overkant gebracht. Maar nu zijn ze echt begonnen. Met die brug aan te leggen. Nou ja, dat is best een pittig werkje. Ook zwaarder dan aanvankelijk verwacht. Want er is meer stroming op de IJssel. Ja, en de manschappen die uiteindelijk aan de overkant worden gebracht, die zijn van de 42e Battle Group. En ik sprak zojuist met de luitenant-kolonel Rutger Zaathof, die wiens eenheden dus naar de overkant worden gebracht. Ja, die zijn inmiddels begonnen aan de oversteek. En dat doen we om te laten zien dat we een snel inzetbare eenheid zijn die over grote afstanden kan verplaatsen. En dit is het eerste obstakel. En we willen ook laten zien dat we die kunnen overwinnen. Want wanneer is voor u eigenlijk echt de oefening begonnen? De oefening is eigenlijk begonnen al enige weken geleden. Natuurlijk met de voorbereiding, maar ook de alarmering. Waarin we onze voorbereidingen hebben getroffen. Mensen hebben gebriefd over wat we gaan doen. Maar de oefening, feitelijk is de oefening vannacht en gisteren begonnen met de verplaatsing naar Delen. En nu hier deze oversteek. Want hoe gaat dat dan? Worden de mannen uit bed getrommeld? Nee, dat wordt niet uit bed getrommeld. Dat wordt van tevoren keurig netjes door een opdracht en een bevel. Weet iedereen van tevoren waar die aan toe is. En dan wordt iedereen gebriefd met wat er komen gaat. Wat de opdracht is en waar ze zich op moeten voorbereiden. Wat kan uw eenheid? Mijn eenheid is vooral geschikt, wat ik zojuist ook zei, om snel te verplaatsen over grote afstanden. En we zijn in het bijzonder geschikt voor, zoals wij dat noemen, complex terrein. En dan moet u denken aan beboste gebieden, dergelijke rivier oversteken, maar dan aan de vijandzijde. Of misschien in verstedelijk gebied. Dat zijn voor ons de complexe terreinen. Ja, u zegt, oefening is al veel eerder begonnen. En u gaat nog even door. Ja, we gaan zeker nog door. We gaan dus die grote afstand gaan we overbruggen. Vandaag rijden we door naar Duitsland. Aansluitend zullen we in Duitsland ook gaan oefenen. En vervolgens gaan we na dat oefenen in Duitsland gaan we doorverplaatsen door Duitsland, via Polen en uiteindelijk door naar Litouwen. Nou is deze oefening ook om de Russen eigenlijk af te schrikken. Maar de Russen kijken natuurlijk ook mee, misschien met satellietjes. Dan weten ze hoe u werkt. Ja, ik denk niet dat we ons daar zo druk over moeten maken. Wat we vooral willen laten zien is wat wij kunnen. En we willen ook laten zien dat we het niet alleen kunnen, maar ook zullen doen op het moment dat het echt nodig is. Dus dat ze meekijken is alleen maar goed, denk ik. Lopen jullie nou op zo'n dag ook nog tegen problemen aan?

Ook als het om kopieën van paspoorten, bankgegevens of medische dossiers gaat, wordt dit vaak niet gedeeld met gedupeerden. De autoriteit persoonsgegevens kan boetes opleggen aan bedrijven, maar kiest er meestal voor om te waarschuwen. Israël heeft nog altijd geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers te beschermen bij een grondoffensief in Rafah in Gaza, zegt het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Sullivan heeft Israël niet uitgelegd hoe Palestijnse burgers kunnen worden gehuisvest en medische zorg kunnen krijgen. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël, maar vreest voor een humanitaire ramp in Rafah. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een aanval noodzakelijk om Hamas uit te schakelen. Een ingenieur van Boeing zegt tegen journalisten dat hij bij de vliegtuigbouwer mensen letterlijk heeft zien springen op vliegtuigonderdelen om ervoor te zorgen dat ze zouden passen. De klokkenluider waarschuwt dat er bij Boeing fouten worden gemaakt bij het in elkaar zetten van toestellen. Hij zegt dat daardoor het risico bestaat dat onderdelen loskomen van onder meer de Boeing 787 Dreamliner. Luchtvaartautoriteit FAAE, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, doet onderzoek naar de beschuldigingen van de klokkenluider. In Hongkong zijn tenminste 5 mensen omgekomen bij een brand in een flat van 16 verdiepingen. Er raakten 35 mensen gewond, van wie 5 ernstig. De brand ontstond op de eerste verdieping in een sportschool. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. Over de oorzaak van de brand in Hongkong is nog niets bekend. In supermarkten is vorig jaar meer geld uitgegeven aan aanmerken. Toch verliezen die terrein aan de huismerken. De omzetstijging werd veroorzaakt door hogere prijzen, niet doordat er meer werd verkocht, zegt marktonderzoeker Circana. Bovendien zijn onder meer chocola, koekjes en chips niet alleen duurder geworden, maar is de inhoud van de verpakkingen ook gekrompen. Het weer, de zon breekt af en toe door vandaag. Het blijft droog, bij maximaal 13 graden. Morgen grotendeels bewolkt, af en toe wat regen en een graad of 14. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Deze spits staat in het teken van een ongeluk op de A73 aan de zuidkant van Nijmegen. Daar staat het verkeer helemaal vast. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen is ook helemaal dicht bij Kuik. Dat gaat ook nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Er moet veel worden opgeruimd en gerepareerd. Je kunt inmiddels het beste omrijden via Eindhoven. De andere kant op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat ook een hele lange file tussen Wijchen en Kuik. Daar heb je bijna een uur vertraging. Ook daar is de linker rijstrook dicht door de beschadigde vangrail. Ook dan kun je beter omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2... In de omgeving staan ook lange files. Veel mensen rijden om. Dat merk je op de N321 bijvoorbeeld van Kuik naar Grave tussen Beers en Os. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de N324 van Os naar Nijmegen sta je nu bijna een uur in de file tussen Velp en Nederasselt. Verder is er een ongeluk gebeurd, een stuk noordelijker op de A28 van Groningen naar Zwolle bij de afrit Omme. Daar heb je nu een kwartiertijdverlies vanaf Staphorst en de linkerrijstrook is dicht. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Nu op NPO Luister. De jonge zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jonge Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 7 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon Kozijnen. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het hier. Jumbo, Jumbo, bedankt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In bijna al het Nederlandse oppervlaktewater zitten chemicaliën, blijkt uit onderzoek van NRC, gebaseerd op cijfers van informatiehuis Water. Sloten, beken en rivieren voldoen niet aan de Europese norm voor waterkwaliteit. Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieuecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat erg dat wateroppervlakte niet voldoet aan de norm? Ja, dat is wel erg. We bungelen onderaan in Europa op de Europese lijstjes. En we doen eigenlijk daarmee onszelf tekort. We zijn supergoed in watertechnologie. We hebben hartstikke veel water. En ons water is het vieste van heel Europa. En daarmee slecht bruikbaar voor drinkwater. Dus drinkwaterbedrijven moeten heel veel investeren om het schoon te maken. Vaak moeten industrieën die water voor hun processen nodig hebben heel veel doen om het water goed genoeg te maken voor hun processen. En het is ook nog eens een keer heel slecht voor onze natuur. Dus ja, dat is wel erg. En hoe komt het dat er zoveel chemicaliën in dat water zitten? Ja, we wonen met z'n allen op een klein landje. Veel mensen, veel dieren, veel industrie. We hebben te maken met vergunningverlening die heel erg versnipperd is. Dus vergunningverlener A weet niet wat vergunningverlener B in hetzelfde stroomgebied doet. Daar hebben we slecht zicht op. We zetten daar weinig technologie bij in. Dus het kan allemaal wel heel veel beter en schoner dan we het nu doen. Ja, en dat het door heel Nederland verspreid is, hoe komt dat? Ja, omdat die stoffen, als ze eenmaal in het milieu zijn, zijn ze heel erg vluchtig. Of heel erg goed oplosbaar. Dus dan verspreiden ze zich eenmaal in het milieu. Dus eenmaal in het milieu is het lastig om nog te handelen. Dus die kraan moet eigenlijk eerder dicht door strengere vergunningverlening. We moeten eigenlijk toe naar schonere stoffen die minder gevaarlijk zijn van zichzelf. En uiteraard ook uiteindelijk naar minder gebruik van stoffen. Ja. Want we gebruiken steeds meer en steeds grotere hoeveelheden stoffen. Dan komt natuurlijk ook heel veel water via de grote rivieren in Nederland binnen. Heeft het daar ook mee te maken dat wij het water uit andere landen ook nog meekrijgen? Nou ja, dat wordt vaak gezegd. Hè. Er wordt vaak gezegd, wij zijn het afvalputje van Europa en er wordt gewezen naar landen om ons heen. En natuurlijk heeft dat een bijdrage. Maar een hele belangrijke veroorzaker van onze eigen waterkwaliteitsproblemen zijn wij zelf. En hoe kunnen we dat dan beter doen? Hoe kunnen we het schoonmaken? Ja, dat kan heel goed. Hè. Dus in de landen om ons heen wordt al heel veel technologie ingezet bij bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar ook bij allerlei industriële processen die hun afvalwater lozen, wordt nu vaak minimale inzet van specifieke watertechnologie om deze stoffen te verwijderen gebruikt. Terwijl dat wel kan. Dus eigenlijk als dat in de vergunningverlening wordt voorgeschreven en als fabrieken dat uit zichzelf ook doen, dan kost dat wat geld. Maar het levert heel veel op in die betere waterkwaliteit, ja, betere gezondheid enzovoorts. En als je gewoon zou zeggen, er mag gewoon niet meer worden geloosd, is dat haalbaar? Nou, dat is op dit moment. Er wordt een heel groot gedeelte van ons oppervlaktewater bestaat uit afvalwater. Dus in droge tijden kan zo 80% van een beekje eigenlijk effluent zijn. Dus op dit moment is dat nog niet haalbaar. U bedoelt dan dat is vervuild? Ja, dus dat de effluent of de afvalwateren van zowel fabrieken als van onze huishoudens, die maken zeker in droge tijden een aanzienlijk deel van ons oppervlaktewater uit. En in dat water zitten al die stoffen die we gebruiken in onze huishoudens en in onze fabrieken. Maar als bepaalde fabrieken niet meer zouden mogen lozen, is dat een optie of niet? Ja, nou ja, dus er kan veel beter worden uitgevraagd bij de vergunningverlener. Wat gebruikt u nou eigenlijk precies? En wat doet u om die emissie, die uitstoot, te verminderen? En er is technologisch ontzettend veel mogelijk. Dus er zijn heel technologisch is het eigenlijk heel goed mogelijk om die stoffen te zuiveren. Want dat doen de drinkwaterbedrijven tenslotte ook. Ja, dat is waar. Eigenlijk in 2027, dus over 3 jaar, moet elke sloot en rivier voldoen aan Europese richtlijnen. Ja. Maar gaan we dat halen? Nou ja, dan moet je een lang toverstokje hebben. om dat te halen. Want we weten al heel lang dat we zo'n slechte waterkwaliteit hebben. Maar we kunnen zeker grote stappen verbeteren. En ik vind altijd, er wordt gezegd, het moet van Brussel. Het is goed dat die stokker is. Maar het moet eigenlijk vooral omdat het voor onszelf en onze wereld zoveel beter is als we dit probleem veel meer aanpakken dan we nu doen. Dank u wel, Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie. De 100 populairste A-merken in de supermarkt hebben ook afgelopen jaar weer terrein verloren aan huismerken, blijkt uit de nieuwe top 100, samengesteld door marktonderzoeker Circana. Maar er zijn ook A-merken die hun verkoop op peil weten te houden. Die van chips, drop, koekjes, chocola, ijs. Dat lukt deze zogenoemde verwenmerken volgens Circana regelmatig door gebruik te maken van krimpflatie. Oftewel minder in het pak voor dezelfde prijs. En ze lijken er ook mee weg te komen. Verslaggever Jeroen Schutijzer deed boodschappen in een supermarkt in Zaltbommel. Ik heb even wat gekocht in de supermarkt. Ik weet niet hoeveel vitamines hierin zitten. Drop, chocola, chips, koekjes. Weet u wat krimpflatie is? Heb ik laatst nog gehoord. Kleinere verpakking. Ah, en veel minder inhoud. Zelfde prijs. Zelfde prijs, ja. Het is vooral bij koek. Snoep, chips en zo. Ja, ik heb 2 kleintjes thuis, dus ik weet het. Een zak chips zit de helft in. Want die fabrikanten denken, u koopt dat toch wel. Ja, dan hebben ze gelijk. Is dat zo? Ja, we zijn een beetje dom. Niet? Het zijn de welbekende chippies en de choco's waar we massaal gebruik van maken. Dol op zijn en toch kopen. Ja, maar het is ook zo ongezond. En voor de portemonnee, waarom blijven we doorgaan? Joost Slacht van Circana. Ik heb wat inkopen gedaan, hè? Ik zie het. Niet de gezondste dingen, maar wel lekker. Hoe noemen we deze merken ook alweer? Dit noemen wij verwenmerken. Nou, heerlijke inderdaad producten. En we zien toch dat deze inderdaad producten sterk vertegenwoordigd zijn in de merkentop 100 in de Nederlandse supermarkten. Zijn vorig jaar enorm gestegen, deze merken. Ja. Maar die bedienen zich vaak van krimpflatie, dat klopt. Dat die zakjes en pakjes die zijn kleiner, maar de prijs is hetzelfde of soms nog hoger. Inderdaad. Dus waar we bijvoorbeeld eerst zagen dat in een zak chips 350 gram zit, kan het misschien zijn dat het nu wordt teruggebracht naar 300 gram. Maar dat wel dezelfde prijs in de supermarkt wordt gehanteerd. Kijk, ik heb hier allemaal voorbeelden. Ja. Kijk, het staat er niet op, hè? Nu vernieuwd 50 gram minder. Nee, dat staat er inderdaad niet op. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk, hè, bij een Carrefour, daar staat het er wel op. Daar moesten ze het ook aangeven. Dat is ook Franse wetgeving aangenomen. Maar in Nederland is dat niet het geval, dat klopt. Ja, ja, zoveelste manier, hè, om sneller naar de winkel te moeten. Je kunt er weinig aan doen. Ze laten liggen? Ja, dat is misschien ook een optie. Had u nog niet aan gedacht? Jawel, maar je moet je eigen ook een keer verwennen, hè? Moet je daarvan denken dat het niet correct is, dat het niet goed is? Je betaalt veel meer voor minder. Snoep en chips, dat moet niet, hè? Het moet niet, nee, maar het is wel lekker. Onze tijd. Ja, meer lucht en chips. Meer lucht, dat wel, ja. Lucht, daar schijn je ook voor te moeten betalen. Heeft u wel eens gelezen? Ja. Maakt u zich daar boos over? Ik ben niet zo kritisch en niet zo gauw boos, dus gaan weer verder. Sommigen zeggen we worden beduveld. Dat klopt. Dus als consumenten echt in de gaten hebben dat er echt minder inhoud in diezelfde verpakking zit, dan kan dat inderdaad een gevoel van dat je beduveld wordt opleveren. Dit zijn A-merken die het prima hebben gedaan vorig jaar. Hoe gaat het met die hele top 100? Nou, met die hele top 100 zie je eigenlijk dat in de afgelopen 20 jaar het aandeel, dus het omzetaandeel van die top 100 merken, afneemt. En dat komt eigenlijk door 2 variabelen. 1 is de groei van huismerken. En daarnaast zien we ook dat de kleine merken steeds meer groeien. He, dus met nieuwe innovatie of echt met nieuwe producten in een categorie. Want innovatie, hè, daar gaat het om, willen ze terrein terugwinnen? Ja, innovatie, en dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. He, dat kan natuurlijk bijvoorbeeld op uitbreiden met nieuwe smaken. Maar het kan ook zijn dat je met een heel nieuw product komt. Bijvoorbeeld Verstegen heeft net de kneedbare vleesvervangers geïntroduceerd. Die staan nu bij het kruidenschap. Ja, dat zijn allemaal manieren om toch ook weer je marktendeel eigenlijk te behouden of te winnen. Maar als je de juiste balans weet te vinden tussen prijsstelling, innovatie en heel goed begrijpt wat je consument nou daadwerkelijk wil. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen, 17 miljoen Nederlanders, die iets in de winkel gaan kopen. Blijf dat goed begrijpen en dan kan je als A-merk zeker nog winnen. Op nos.nl is meer te lezen over die A-merken en ook over krimpflatie. De Consumentenbond heeft overigens indruk dat nieuwe gevallen van krimflatie de laatste tijd minder voorkomen. Zeeland gaat niet zomaar akkoord met nieuwe kerncentrales, dat schrijft de Volkskrant. De missionair minister Jetten voor Klimaat en Energie ontvangt vandaag een Zeeuwse delegatie met een eisenpakket voor de mogelijke komst van twee kerncentrales bij Borselen. Zo mogen er wat betreft Zeeland geen koeltorens komen en mag afvalwater niet op de Westerschelde worden geloosd. Medio volgend jaar wordt er een besluit verwacht over de kerncentrales. Bezitters van elektrische auto's houden volgens RTL Nieuws langer korting op de wegenbelasting. Bronnen melden aan RTL dat het demissionair kabinet dit bekend wil maken bij de voorjaarsnota. Pas in 2031 zou de korting helemaal moeten verdwijnen. Eerder was dat gepland over 2 jaar. In ruil daarvoor zouden eigenaren van plug-in hybrides vanaf volgend jaar al de volledige wegenbelasting moeten betalen. Voor de kust van Djibouti zijn minstens 38 migranten om het leven gekomen bij een scheepsramp. Daarover schrijft Deutsche Welle. De Internationale Organisatie voor Migratie zegt tegen de Duitse Wereldomroep dat er nog naar 6 mensen wordt gezocht. Al is de kans klein dat die nog leven. The rescue and recovery operation is still ongoing, but it seems very unlikely that migrants who perished in this latest tragedy will actually be found alive. De schipbreukelingen probeerden via Jemen en Saoedi-Arabië andere landen in het Midden-Oosten te bereiken. In de Georgische hoofdstad Tbilisi demonstreren zo'n 8000 mensen tegen een omstreden wetsvoorstel. Daarover schrijft persbureau Reuters. De regeringspartij wil dat organisaties zich als buitenlandse agent registreren als ze door het buitenland worden gefinancierd. Dit wordt door tegenstanders wel de Russische wet genoemd, omdat volgens hen een soortgelijke wet in Rusland wordt gebruikt om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. En het vaarseizoen van de Bruine Vloot komt in gevaar. Meer dan de helft van de schepen kan volgens Omroep Friesland nog niet uitvaren. Na een aantal ongelukken met de historische zeilschepen heeft de inspectie voor een groot deel van de vloot nu nog geen goedkeuring gegeven, zegt de voorzitter van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen. Van een aantal die er nu niet op staan, weten we dat de zaken wel in orde zijn of zo goed als in orde. Het hoopt gewoon op. Het is ook een beetje een administratieve ophoping. Dus het moet, misschien lijkt het alsof de schippers het niet meer weten of het niet op tijd klaar krijgen. En sommige schippers van de Bruine Vloot zijn bang dat de goedkeuring te laat komt en dat ze nu lucratieve boekingen moeten afzeggen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn vanmorgen veel problemen ten zuiden van Nijmegen door de afgesloten A73. Die is dicht van Maasbracht naar Nijmegen, ter hoogte van Kuik. Is een vrachtwagen gekanteld vanmorgen vroeg en het gaat nog uren duren voor de weg vrij is. Omrijden kan het beste vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50 onder meer. In de omgeving staan intussen ook hele lange files, veel mensen rijden om. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is ook een rijstrook dicht bij Kuik. En daar is de vertraging opgelopen tot ruim 3 kwartier. Het is 9:50. In het Amsterdam UMC begint een onderzoek om te kijken of vrouwen die besneden zijn en daar vooral psychische klachten van hebben, ook baat hebben bij een hersteloperatie. Nu wordt zo'n hersteloperatie alleen nog vergoed bij lichamelijke klachten. In Nederland wonen zo'n 41.000 vrouwen die besneden zijn. Emmy van den Boogaard, gynaecoloog en hoofdonderzoeker aan het Amsterdam UMC, vertelt met welke problemen deze vrouwen te maken hebben. Vrouwen die besneden zijn hebben met heel veel verschillende problemen kunnen zij te maken hebben. En de vrouwen die bij ons komen met de vraag voor een hersteloperatie, die kunnen dus te maken hebben met lichamelijke klachten. En dan kunt u zich misschien voorstellen pijn bij het litteken. Maar een deel van die vrouwen ervaart ook psychische klachten of seksuologische klachten. En sommige vrouwen ervaren eigenlijk helemaal geen lichamelijke klachten. Dus die geven aan, ik heb eigenlijk helemaal geen pijn van dat litteken. Maar juist vooral problemen op psychisch of op seksueel gebied. En daarvan gaat u nu onderzoeken of het ook dan helpt om een hersteloperatie uit te voeren. Waarom denkt u dat dat kan helpen? Voor de vrouwen met lichamelijke klachten weten we dat als je pijn hebt en je doet zo'n hersteloperatie, dat helpt tegen de pijn en weinig complicaties heeft. Voor vrouwen die aangeven, ik heb psychische klachten, er is mij iets aangedaan en ik wil dat dat hersteld wordt. Of vrouwen die zeggen, ik ervaar veel problemen in mijn seksuele relaties. Daar zijn er echt wel aanwijzingen dat dat beter wordt met zo'n operatie. Maar dat weten we niet zeker. En je moet zo'n operatie natuurlijk alleen doen

Een groeiend aantal Nederlanders gelooft dat de overheid geen legitieme macht over ze heeft en dat ze zelf mogen bepalen of ze zich aan wetten en regels houden. Soms betalen ze bijvoorbeeld geen belastingen, de verplichte ziektekostenverzekering of verkeersboetes meer. En in extreme gevallen ook geen huur of hypotheek. Nou, volgens de veiligheidsdienst AIVD is deze groep zogenoemde soevereinen in Nederland in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden. En het lijkt alleen maar verder toe te nemen. Een klein deel van hen is ook bereid zich actief tegen de overheid en andere instituties te verzetten, desnoods met geweld. Kortom, een zorgelijke ontwikkeling. Wij willen daar verder over praten. Naar aanleiding van de stelling, soevereinen zijn zo langzamerhand een serieus probleem aan het worden. Hoe denkt u hierover? Maakt u zich zorgen? Kent u iemand die zich hierdoor aangetrokken voelt? Heeft u zelf wel eens erover nagedacht om zich aan te sluiten bij deze soevereinen? Of heeft u dat ook daadwerkelijk gedaan? Ik zou natuurlijk heel graag willen spreken. Het gaat volgens nog om een kleine groep, wel een groeiende groep. Maakt u zich daarom misschien wat minder zorgen? Het is natuurlijk wel een hele aantrekkelijke gedachte, hè? Een minder of geen belasting betalen. Ik denk dat iedereen zich daar wel toe aangesproken zou kunnen voelen in zekere mate. Om heel eerlijk te zijn ben ik er altijd een beetje allergisch voor. Want we willen ook allemaal overwegen rijden. We willen allemaal een gezondheidszorg. We willen allemaal onderwijs in Nederland. Ja. Daar moeten we met z'n allen voor betalen, punt. Zo is het ook. Het is ook makkelijk. Maar ik bedoel maar te zeggen, als jij in de financiële problemen zit, dan kan dit klinken als een aanlokkelijke oplossing tussen aanhalingstekens. Hoe gaan we met deze groeiende groep om, is eigenlijk de belangrijkste vraag. Hoe krijg je mensen zover weer mee te doen met de samenleving? Je kunt erover meepraten. Bel ons 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel, met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of half vol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij een datalek wordt nog niet in de helft van de gevallen melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook als er kopieën van paspoorten of bankgegevens zijn verloren of gestolen, verzuimen bedrijven dat vaak om het te melden, zegt de autoriteit. Fietsers vormen een steeds groter deel van de verkeersdoden in Nederland. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser, meldt het CBS. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen er 270 fietsers om in het verkeer, meestal door een botsing met een auto. Volgens een klokkenluider bij vliegtuigbouwer Boeing worden er daar fouten gemaakt bij het in elkaar zetten van de toestellen. De ingenieur zegt tegen journalisten dat hij mensen letterlijk heeft zien springen op vliegtuigonderdelen om ervoor te zorgen dat ze zouden passen. En de supermarkt is vorig jaar meer geld uitgegeven aan aanmerken. Dat komt doordat ze duurder zijn geworden, niet omdat er meer is verkocht, meldt onderzoeker Circana. Ook speelt krimflatie mee. In verpakkingen zit dan minder inhoud, terwijl de prijs gelijk is gebleven of gestegen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we kunnen de zon zien vandaag. Ja hoor, die breekt op steeds meer plaatsen door. Er zijn wel wat plekken waar nu bewolking nog wat dikker is, met name in het oosten. En ook zo richting de Veluwe en dan een strook naar Noord-Holland. Maar die wolken worden dunner en ook daar breekt de zon zometeen flink door. De neerslag die daar vanochtend vroeg nog uitviel, is eigenlijk grotendeels Duitsland ingetrokken. Dus het blijft vandaag eigenlijk vrijwel overal droog. Flinke zonnige periode, niet te veel wind uit het zuidwesten tot westen. Waait het matig, kracht 3, hooguit 4. En dan temperaturen vanmiddag van 13 tot 15 graden. En toch wel een klein beetje lentegevoel krijg je ervan. En hoe zit dat met het lentegevoel de komende dagen? Nou, ik denk dat dat morgen wat moeilijker wordt, want in de loop van de avond en vannacht wordt de bewolking dikker en kan er in het noorden en noordwesten al wat regen vallen. Dan gaat die zon morgenochtend over het land trekken, met dus de bewolking niet alleen, maar ook her en der wat lichte neerslag. Het zijn geen grote hoeveelheden. Lijkt het meest actief in het noorden van het land. En dan in de loop van de middag moet het eigenlijk op de meeste plaatsen wel weer helemaal droog zijn. Dan een graadje erbij. Een graad of 16 kan het zelfs worden in het zuidoosten van het land. En vrijdag zitten we daar in de buurt van de 20 graden. In de rest van het land zo'n 15 tot 18 graden. Met wolkenvelden, maar ook alweer wat zon. En vrijdag blijft het vrijwel overal droog. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe is de situatie op de weg? Nou, over het algemeen is het een hele gemiddelde spits. Er staat 150 kilometer file. Alleen veel van die kilometers die staan ten zuiden van Nijmegen. Er is vanmorgen vroeg een vrachtwagen met afval gekanteld bij Kuik. En daardoor is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen helemaal dicht. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, om precies te zijn. Je kunt omrijden vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50 onder meer. En op de A73 van Nijmegen naar het zuiden is ook een rijstrook dicht daardoor. De vangrail is daar beschadigd. Tussen Wiegen en Kuik heb je 50 minuten tijdverlies. Je kunt ook omrijden via Eindhoven. Het gaat waarschijnlijk tot het middaguur duren voor de weg helemaal vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Veel mensen rijden om, dus op het onderliggend wegennet moet je ook veel geduld hebben. Wat verder opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en knooppunt Oude Rijn staat file door een ongeluk. De vertraging is bijna een half uur. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De jongen zonder gisteren in de gratis NPO Luister-app. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. In Welsum in Overijssel is een grote NAVO-oefening bezig, de Steadfast Defender. Verschillende eenheden doen mee aan de oefening, met als doel de Russen af te schrikken. Verslaggever Mark Hamer is er. Mark, hoe gaat het met die oefening? Ja. Nou, lekker, zou ik bijna willen zeggen. Want het laatste stukje van de pontonbrug wordt er nu ingelicht. Onno Eigensheim, commandant der strijdkrachten. Ik geloof het laatste stukje erin gaat, hè? Nu. Ja, het laatste stuk gaat erin en dan is de pontonbrug klaar. En kan eigenlijk het geheel zometeen naar de overkant. We hebben nu aan de overkant veiliggesteld. Ervoor gezorgd dat de hele brug klaargezet kon worden. Dat duurt nog een paar minuten en dan... Kunnen de konvooi eroverheen. Met wat voor gevoel staat u hier nou? Ja, trots. Mooi voor de mannen en vrouwen dat we dit nu niet alleen als bouw van een brug doen, maar geïntegreerd in een totale grote oefening, Steadfast Defender. En dat is voor de mannen en vrouwen ook een verandering. Want nu zijn ze gewoon een onderdeel van een oefening die aan de Russen moet laten zien dat we uiteindelijk er klaar voor zijn. Ja, u bent nu 3 jaar ongeveer de hoogste baas van de krijgsmacht. Was 3 jaar geleden, toen was u nog met aan het oefenen, dan moest de pang-pang gezegd worden, zo ongeveer. Nou, we waren net uit die tijd, maar we kwamen wel een beetje daar vandaan. U had nog een stuk geschreven, geloof ik, voor de formatie. Ja, de tijd was toen wel anders. Toen je toen aankeek naar de wereld, Rusland was Oekraïne nog niet binnengevallen. We waren wel in de overtuiging dat de Russische dreiging steeds groter werd. Maar ja, die manifesteerde zich nog niet. En dan ben je toch op een andere modus nog bezig dan op het moment dat je dat ziet gebeuren. Maar is het leger nu echt helemaal omgeschakeld met die focus op de Russen? Ja, die slag hebben we 2 jaar geleden wel gemaakt. En zoals we dat noemen, zijn we van expeditionair optreden onze trainingen en oefeningen ook gaan baseren op grootschalig optreden tegen een tegenstander die gelijkwaardig is aan wij. En daar hoort dit ook bij. Even nog gezegd, 3 jaar geleden, had zo'n oefening als deze kunnen plaatsvinden? Was het materieel goed genoeg geweest? Ja, dat hadden we kunnen doen. Maar we zien nu wel nieuwe voertuigen, veel moderner materiaal. Verder is het veel beter inzetbaar. De brigade is in dit geval ook nog eens een keer goed gevuld. En het is onderdeel van een hele grote oefening. Vroeger hadden we het kleinschaliger gedaan. En nu ben je onderdeel van een groter geheel. En dat is echt wel een hele grote verandering als je kijkt naar 3, 4 jaar geleden. Maar die dreiging uit het oosten gaat niet meer weg. Voorlopig althans niet, denken we dan maar zo. Wat betekent dat voor Defensie? Ja, voor ons betekent het, zoals ik net zei, je voorbereiden op hoofdtaak 1. Je voorbereiden op het feit dat het ook verkeerd kan gaan. Je daar bewust van zijn, maar je eenheden uitbreiden en versterken. Zodat we het gevecht lang kunnen voeren, maar ook... Dat met onze partners, in dit geval in de Baltische Staten, waar deze oefening uiteindelijk op eindigt, laten zien dat we er samen daadwerkelijk het gevecht kunnen gaan voeren. En dat betekent grotere oefeningen in de komende periode. Dat betekent soms ook meer belasting in Nederland voor het gebruik van de ruimte. De wegen, in dit geval het water. Ja, dat hoort er allemaal wel bij. Ja, en het leger misschien wel groter maken. Nu 70.000 man, dienstplicht voor invoeren. Nee, ik ben geen voorstander van een dienstplicht zoals ik hem kende toen ik aantrad. Niet aantrad als CDS. Nee, zelf in het leger. Maar in die tijd inderdaad bij het leger kwam. Dat lijkt mij niet verstandig. Kan waarom niet? De organisatiekant A niet aan heeft het niet nodig. Je wilt ongeveer 20.000 personeel extra hebben die je in flexibiliteit naar je toe kan trekken. Dus dat zijn de reservisten. Maar dat is ook de 10 jaar wat we zijn ingezet. En het 10 jaar is een experiment geweest wat succesvol is. En ik heb veel liever dat jonge mensen worden verplicht om een brief in te vullen, naar ons toe te sturen wat hun ambitie is en wat ze bij ons kunnen betekenen. Zodat ik ook gemotiveerde mensen binnenkrijg die voor een jaar bij ons dit kunnen. En daarna of bij ons blijven of ingezet kunnen worden op het moment dat het moet. En wil u nou ook met dit soort oefeningen laten zien van kijk eens, het is best aardig bij het leger? Het is hartstikke mooi bij het leger. Het is niet eens aardig, het is gewoon hartstikke gaaf. Ja. En inderdaad, dat laat dit natuurlijk ook zien. En het is veelzijdig. Dit was het bouwen van een brug door een genie-eenheid. Maar ondertussen gaat er zo meteen de gevechtseenheid overheen. Er vliegen helikopters zo meteen bij. Dus de krijgsmacht is een veelzijdig organisatie. En ik werk er al meer dan 40 jaar bij. Hoe mooi is dat? Wat voor brief heeft u nou gestuurd naar de formateurs? Sorry? Wat voor brief heeft u nu gestuurd naar de formateurs? Hoeveel wil u erbij hebben? Nee, ik heb geen brief te sturen aan de formateurs. Ik ga waarschijnlijk wel in gesprek met ze. Om te praten wat de krijgsmacht nodig heeft. Dat is in ieder geval meer dan 2%. Oké, er moet meer geld bij. Er zal ook meer geld bij moeten. En meer personeel. En meer gebruik van de ruimte in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Verslaggever Mark Hamer bij de NAVO-oefening de Steadfast Defender. De Nederlandse journalistiek staat onder druk door disproportionele juridische procedures. Dat blijkt uit onderzoek van de Free Press Unlimited. De organisatie presenteert het onderzoek over een uur. Maar we hebben nu alvast contact met Jasmijn de Zeeuw, jurist en onderzoeker bij Free Press Unlimited. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat houdt dat in, disproportionele juridische druk? Dat gaat eigenlijk om gevallen waarin we zien dat er tegen journalisten die hun werk gaan doen, dus macht controleren en informatie naar boven halen, met zoveel juridische middelen wordt teruggeslagen dat dat een negatief effect heeft op de informatie die we in Nederland te lezen krijgen. En jullie conclusie is dat daardoor de Nederlandse journalistiek onder druk staat. Hoe hebben jullie dat onderzoek gedaan? We hebben 50 journalisten, hoofdredacteuren, mediaadvocaten, in-house juristen en organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Journalisten gesproken. En die hebben eigenlijk gevraagd inderdaad, hoe zien jullie juridische druk? Hoe ervaren jullie dat? En zijn er genoeg waarborgen tegen u? En zijn er ook mensen die echt bijvoorbeeld stoppen met de journalistiek vanwege die dreigende procedures of procedures waarmee ze te maken hebben gehad? Ja, daar zijn we eigenlijk heel erg van geschrokken. Juist ook omdat er zo'n taboe hangt op zelfcensuur en media snel zullen zeggen, of het liefst dat natuurlijk zullen vermijden, zijn we wel voorbeelden tegengekomen van journalisten die zelfs helemaal gestopt zijn met onderzoeken, met bepaalde onderwerpen, soms zelfs met hun beroep. Dat komt gelukkig weinig voor. Maar wel inderdaad sterke voorbeelden waarin het dus mensen erin slagen om door zoveel druk te zetten de aandacht van het onderwerp weg te leiden. Kun je een voorbeeld noemen? We spraken bijvoorbeeld met een journalist die persoonlijk gedagvaard werd met hoge schadevergoedingen. Waar wij van schrok in dat gesprek is dat hij zei, ja, ik kan dat thuis ook niet meer uitleggen. Dat legt zoveel druk op dit verhaal dat ik hier geen onderzoek meer naar ga doen. Ik kan die kosten niet dragen. En ik kan daardoor mijn werk als journalist niet meer blijven doen. Want aan wat voor bedrag moet ik dan denken als je zegt hoge schadevergoedingen? Er zijn voorbeelden tegengekomen van 150.000 euro vorderingen. Aantal voorbeelden is boven 500.000. Dat komt gelukkig niet in grote mate voor. Maar we zien wel dat heel veel druk legt op de journalistiek. En ook deze vorderingen worden eigenlijk in de regel niet toegewezen. En daar ontstaat een soort gat in de visie van de advocatuur. Die dan zegt, nou ja, dit wordt nooit toegewezen, dus wat voor impact heeft het? Terwijl we in die gesprekken eigenlijk merken dat legt op journalisten en op media wel heel veel druk. Die daardoor toch andere keuzes gaan maken in gevallen. Alleen al het risico dat je het zou opgelegd kunnen krijgen, dat weerhoudt ze dan dus van publiceren? Ja, in sommige gevallen wel. Een intimiderende werking die ervan uitgaat dat eigenlijk gezegd wordt, dit is het geld dat ik hier opzet. Ja. En zover ben ik bereid om te gaan. Dan kan ik voorstellen dat dat voor freelance journalisten absoluut een probleem kan zijn. Media met echt grote organisaties achter zit? En daar constateren we eigenlijk een misverstand. Daar wordt vaak van gezegd, en ook wel in gesprekken, in die interviews. Ja, die kan je niet intimideren, want die hebben zoveel geld en die hebben een sterke uitgever, dus dat valt mee. En daar is de bescherming natuurlijk ook veel sterker. Alleen we zijn wel geschrokken van voorbeelden waaruit blijkt dat die bescherming soms relatief is. Bijvoorbeeld in gevallen waarin journalisten ook persoonlijk worden gedagvaard naast een omroep. En er vervolgens allerlei zorgen ontstaan over wat nou als ik in de ziektewet beland, als ik van baan wil wisselen, gaat die omroep dan wel door met die zaak? En ook, worden mijn kosten dan nog steeds gedekt? En eigenlijk zeggen veel omroepen en uitgevers, natuurlijk dekken we die kosten. Alleen dat wordt in heel veel gevallen niet actief besproken, waardoor er in dat gat heel veel risico op zelfcensuur ontstaat. Wat zijn jullie aanbevelingen? We doen aan de overheid een aanbeveling. Deze week treedt er een richtlijn op Europees vlak in werking, waarmee de bescherming tegen dit soort zaken verstevigd wordt. Ze doen een aanbeveling om die op zo'n manier in te voeren dat er meer bescherming is dan er nu is. En we roepen media op om bepaalde afspraken duidelijker te maken. Door bijvoorbeeld met freelancers al van tevoren af te spreken dat er bij juridische procedures onder dezelfde voorwaarden de kosten worden gedekt. Hartelijk dank. Jasmijn de Zeeuw, jurist en onderzoeker bij Free Press Unlimited. Vitesse heeft volgens de Telegraaf mogelijk bijna 20 miljoen euro nodig om een doorstart te maken. Nu de overname door een Amerikaanse investeerder van de Arnhemse voetbalclub is geflopt, heeft de Telegraaf een concept reddingsplan ingezien. En de krant las daarin dat de club mogelijk 19 miljoen euro nodig heeft om het huidige seizoen uit te spelen en de gevolgen van een naderende degradatie op te vangen. De nieuwe clubleiding van Vitesse heeft het concept reddingsplan ingediend bij de licentiecommissie van de KNVB en het ministerie van Economische Zaken. Wanneer er meer duidelijkheid over de club komt, is nog onduidelijk. Voorop het AD-sportkatern een grote foto van Robin van Persie. Afslag Heerenveen, vraagteken, staat erbij. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zou serieus in beeld zijn om bij SC Heerenveen hoofdtrainer te worden. Hoe concrete gesprekken of onderhandelingen zijn, is nog niet bekend. Van Persie is nu trainer van Feyenoord onder 18. Het jeugdteam waarin ook zijn zoon Shaquille speelt. Maar hij wil graag hoofdtrainer worden. Volgens het AD is het de bedoeling dat Van Persie binnenkort zijn hoogste trainersdiploma behaalt. En dan zou hij dus ook aan de slag mogen als hoofdtrainer in de Eredivisie. De eerste twee wedstrijden in de kwartfinale van de Champions League leveren gisteravond in totaal 10 doelpunten op en een boelspektakel. Bij de wedstrijd Real Madrid-Manchester City vielen 6 goals zonder winnaar. Daar werden 3-3. Ook de andere kwartfinale tussen Arsenal en Bayern München eindigde in gelijkspel. In Londen werd het 2-2. En daar was Arsenal-trainer Mikel Arteta niet blij mee, horen we bij Sky Sports. In de Champions League you cannot give anything to the opponent. We have given them 2 goals today. And when you have this situation, they are going to punish you. And that's the biggest lesson. Ja, de Arsenal-trainer vindt dus dat zijn ploeg 2 goals heeft weggegeven. Vanavond nog 2 wedstrijden in de kwartfinale van de Champions League. Barcelona, Paris Saint-Germain en Atletico Madrid, Borussia Dortmund. En de Spaanse tennisser Aaron Cortés mag tot 2039 op zoek naar ander werk, lezen we bij de BBC. Hij is veroordeeld voor matchfixing en het omkopen van scheidsrechters in ruil voor een wildcard. 15 jaar lang mag hij geen enkele functie bekleden in het tennis. Cortés stond op het hoogtepunt van zijn carrière 955ste op de wereldranglijst. En naast de schorsing krijgt de Spanjaard ook $75.000 boete. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat zo'n 150 kilometer file in totaal. Dat is heel gemiddeld voor de woensdagochtend. Maar het verkeer aan de zuidkant van Nijmegen moet wel heel veel geduld hebben vandaag. Door een gekantelde vrachtwagen is de A73 dicht van Maasbracht naar Nijmegen bij Kuik. Omrijden kan vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A50 onder meer. De andere kant op, richting Maasbracht, heb je nu ook 3 kwartier vertraging. Ook daar is een rijstrook dicht bij Kuik. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot het middaguur kan duren voor de weg vrij is. Dit is het NOS Radio 1-journaal op NPO Radio 1. A lot of salt, promises on hold, and talk a lot, talk a lot, and talk a lot. Do not listen, will not give in, or right or not, no matter what, no matter what. Shoulders up and I toughen up as I walk around, I walk around, I walk around. Huff and puff as I strut my stuff. Down, you won't get me down, I'll stand my ground. Get me a bucket for my joy, I'll throw my joy up in a bucket. I'm not alone, yet there's many, many me's. Get me a bucket for my joy, I'll throw my joy up in that bucket. I'm not afraid to burn what I believe. It's you or me. Face full of certainties or allergies from overseas. Promises on hold, story will unfold eventually. No, honestly, take this from me. An ego cuts like a knife, we trust. Electricity of you and me is chemistry. All those paper cuts, they sure do hurt a lot. Simplicity. Me. are sold. Put your promises on hold and don't talk so much. Don't talk so much, don't talk so much. Try to listen every now and then, just give in. But don't trust your gut, no matter what, you gotta trust my gut. It's you or me. Het is 7:07. De hulpdiensten in het Italiaanse Suviana zoeken nog steeds naar de vermisten na de ontploffing van een waterkrachtcentrale. Nog 4 mensen zijn vermist. Tenminste, 3 werknemers overleefden het ongeluk niet. Helene Daens, correspondent Italië. Helene, wat wordt er gedaan om die vermisten te vinden nu? Ja, er wordt nog steeds gezocht en dat is ook de hele nacht doorgegaan, maar het is ontzettend ingewikkeld. Die explosie van gistermiddag was 40 meter onder de grond, of verdieping -8. En daarna is er op die verdieping ook brand ontstaan. Dus dat is nu een bijzonder moeilijke context om te zoeken. Het is daar aardsdonker, overal liggen brokstukken, verwrongen staal. Het is duidelijk dat dit al heel lang geen reddingsactie meer is. Het is duidelijk een bergingsactie om die 4 lichamen te zoeken, maar dus wel een hele moeilijke. Nou gebeurde het gistermiddag. Hebben ze dan ook al een beetje kunnen ontdekken hoe die explosie kon ontstaan? Niet de details daarvan, maar er tekent zich wel een beeld af. Wat we weten is dat er sinds een jaar een groot onderhoud bezig was aan een deel van die waterkrachtcentrale om die te moderniseren met nieuwere technieken, waaronder ook de turbine die ontploft is. Technisch gezien was dat kennelijk allemaal heel ingewikkeld. En op het moment van die explosie draaiden ze daar een eerste test. En daarbij zou meteen te horen geweest zijn dat het niet goed ging. Daarna is meteen die ontploffing gevolgd en die brand. Maar ja, wat precies de oorzaak is geweest van die slecht functionerende turbine, laat staan wie die fout dan heeft gemaakt, dat gaat natuurlijk nog heel veel tijd kosten om exact uit te zoeken. Er zijn ook medewerkers van de centrale die het hebben overleefd. Hoe is het met hen? Enkele zijn ongedeerd en andere hebben hele zware brandwonden opgelopen. Mensen zelfs die op andere verdiepingen in die centrale aan het werk waren, maar die bijvoorbeeld door de hitte toch brandwonden hebben opgelopen. Vaak rookvergiftiging. Er zijn zelfs verhalen van mensen wiens handschoenen in hun handen waren gesmolten. Dus zo heet moet dat daar beneden geweest zijn. Sommige van hen zijn al gehoord door het parket en zij vertellen inderdaad verhalen van die turbine die een gek geluid maakte. Eén zag een enorme steekvlam in de traphal. Dus veel mensen zijn natuurlijk in shock en zij zullen hierna ook nog formeel verhoord worden in het kader van het onderzoek. Is dit dus een bijzonder ongeluk voor Italië? Ja, waterkrachtcentrales op zich hoor je niet zo vaak, nee. Maar het past wel in een context van doden op het werk die hier heel vaak voorkomen. Als je bedenkt, alleen al in 2024 zijn er in Italië 145 mensen op hun werk doodgegaan. Dat is meer dan, dat is ongeveer 3 per dag. En dat is een gemiddelde wat hier al heel lang geldt in Italië. Dus ontzettend veel mensen. En dat zijn vaak ongelukken bij dit soort technische sectoren, ook bijvoorbeeld in de bouw, omdat jonge werkkrachten niet voldoende begeleid worden, omdat veiligheidsprocedures niet duidelijk zijn, omdat er soms zelfs geen veiligheidsprocedures zijn. Dus dat is een zeer grote frustratie van heel veel Italianen die het gevoel hebben dat ze niet veilig naar hun werk kunnen. En dat gaat nu natuurlijk ook onderzocht worden bij dit ongeluk. Hè. Waren hier genoeg veiligheidsprocedures? Waren deze mensen goed genoeg opgeleid voor het werk wat ze deden? En heeft de werkgever daarbij fouten gemaakt? Dat moet in elke context opnieuw beoordeeld worden. Maar het probleem van doden op het werk in Italië is in elk geval zeer groot. Helene, dankjewel. Helene Daens, correspondent Italië. Thank you.

Meer betalen voor een kleinere hoeveelheid is volgens de Consumentenbond de grootste ergernis bij klanten. Wetenschappers in Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een een-eigen tweeling ontstaat. Niet eerder werd de ontstaanswijze waargenomen en het was ook niet bekend hoe die in zijn werk ging. Een een-eigen tweeling kan ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan uiteengetrokken. Volgens de onderzoekers is deze nieuwe kennis waardevol. Zo kunnen complicaties bij meerlingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk worden voorkomen of behandeld. Het weer, de dag begint zonnig. In de loop van de middag ontstaan er wel stapelwolken. Langs de kust wordt het ongeveer 12 graden. Landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot 16 graden. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen is het bewolkt en druilerig bij maximaal 15 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Inmiddels worden de meeste dagelijkse files korter, maar de situatie ten zuiden van Nijmegen die is nog hetzelfde, want er zijn veel lange files te vinden door de afgesloten A73. Die is dicht van Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Malden. Er is vannacht een vrachtwagen geladen met asafval gekanteld. Dat moet allemaal worden opgeruimd en de vangrail wordt gerepareerd. Dus de weg is voorlopig nog helemaal dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan vanaf Venlo bijvoorbeeld via Eindhoven over de A67 en de A50. Andere kant op, van Nijmegen naar Maasbracht op de A73... heb je inmiddels ook 3 kwartier vertraging tussen Wijchen en Kuik. Ook daar is een rijstrook dicht. Ook dan kun je beter omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Veel mensen rijden om via de N321, dus daar heb je ruim een uur tijdverlies van Kuik naar Graven. Het staat vast tussen de aansluiting met de A73 en Os. Wat verder opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is het nog druk voor knooppunt Oude Rijn. De weg is daarna een ongeluk vrij, maar de vertraging is nog bijna een half uur. Ster. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Loszittende bouten, panelen die loslaten, stukken die afbreken tijdens een vlucht. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing raakt niet uit de problemen. En nu heeft zich ook nog een klokkenluider gemeld over misstanden. De luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt de zaak. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die klokkenluider, dat is een Boeing-ingenieur, Sam Salapour. Waarover heeft hij aan de bel getrokken? Nou ja, hij heeft gewerkt bij de productie van de grotere vliegtuigen van Boeing, de 787 en de 777. En dan zegt hij van ja, daar hebben de productie een beetje veranderd en nou passen de onderdelen niet meer, zo lijkt het. En dat gaat niet op een nette manier in elkaar gezet worden. En daarmee loop je op lange termijn risico's. En hij zegt dat hij dat gemeld heeft bij het management. Daar is dan niks mee gedaan. Toen schijnt hij ook nog overgeplaatst te zijn. En nu heeft hij gezegd, ja, ik ga het nu toch naar buiten brengen, want ik maak me echt zorgen over die veiligheid. Ja, want hij zegt ja, dat het niet goed lukt. Hij heeft mensen zien stampen op onderdelen zien springen om ze passend te maken. Dat het inderdaad allemaal niet goed wordt vastgezet. Als u dat hoort, wat denkt u dan? Nou ja, dat is natuurlijk uitermate zorgelijk. En dat is heel goed dat de autoriteiten daarnaar kijken. Aan de andere kant, we weten natuurlijk het verhaal maar van één kant. Als je naar Boeing luistert en zegt, nee, ja, we hebben inderdaad wel de productie wat veranderd. Maar we hebben er goed naar laten kijken, dat moet zo veilig zijn. Maar goed, Boeing gaat ook gewoon netjes meewerken aan dat onderzoek. En laat ze dit maar tot op de bodem uitzoeken. Want veiligheid is gewoon heel belangrijk in de luchtvaart. Ja, want sinds januari horen we van alles over Boeing. Wat is daar aan de hand? Nou, er spelen eigenlijk twee dingen. Eén is dat er na aanleiding van het feit dat er een deurplug bij een Boeing 737 MAX 9 vliegtuig is uitgevallen tijdens de vlucht, dat de autoriteiten heel diep zijn gaan zoeken. En dat blijkt toch eigenlijk terug te leiden te zijn naar een probleem met de kwaliteitscontrole. Dat is gewoon niet goed. En de autoriteiten hebben daar dus ook echt ingegrepen. Ze hebben Boeing een ultimatum gegeven van 90 dagen. Dan moet dat gewoon opgelost zijn. En ze hebben ook gezegd, nou, jullie hadden nog plannen om de productie van dat vliegtuig uit te breiden. Gaat voorlopig niet door. Dus dat is het ene wat aan de hand is. En daar is gewoon hard ingegrepen. Het andere wat er aan de hand is, dat je ja, met enige regelmaat ziet dat er iets mis lijkt te gaan met een Boeing vliegtuig dat gewoon in gebruik is. Ja, dat zie je dan vaak dat of te maken heeft met fouten van piloten, of dat het gewoon onderhoud is wat niet goed geweest is. Dus dat ligt dan meer bij de luchtvaartmaatschappijen. Maar ja. Alles waar nu Boeing aan hangt, komt het nieuws. Ja, nou precies, want is dat iets wat inderdaad nu opvallend vaak bij Boeing voorkomt, of is er gewoon meer aandacht voor? Nou, ik denk dat er toch een geval is van dat daar meer aandacht voor is. Ik heb het van het weekend nog eens vergeleken van wat gebeurt er nou zo in de wereld met vliegtuigen. En dan zie je dat ja, het aantal incidenten met Boeing en met Airbus vliegtuigen ongeveer met elkaar in evenwicht is. Ja, en daar vliegen gewoon ontzettend veel Boeing vliegtuigen rond. Meer dan 10.000 van die vliegtuigen maken iedere dag meerdere vluchten. Ja, en als het dus ergens iets misgaat in de lucht, dan is de kans redelijk groot dat het om een Boeing vliegtuig gaat. Ja, dus wat dat betreft is vooral dat onderzoek nodig in dat maakproces. Of daar misschien iets echt fout zit. Nou, bepaal je als reiziger natuurlijk helemaal niet met welk toestel je van A naar B vliegt. Moeten mensen zich zorgen maken? Nou, ik denk mensen zich niet zorgen hoeven te maken. Als ik een luchtvaartmaatschappij zou zijn en ik zou nu een nieuwe Boeing krijgen, dan zou ik die wel heel goed controleren voor ik daarmee ga vliegen. Maar daar zijn ook allemaal al aanwijzingen voor gegeven door die Amerikaanse luchtvaardigheidsautoriteit waar je allemaal op moet letten. Maar dan moet je wel bovenop blijven zitten, want veiligheid is extreem belangrijk in de luchtvaart. Hartelijk dank, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Als het aan het Spaanse lagerhuis ligt, dan worden 500.000 migranten die geen verblijfspapieren hebben, gelegaliseerd. Een overgrote meerderheid van het congres stemde in met het wetsinitiatief. Correspondent Spanje Miral de Bruyne. Miral, waarom wil het parlement zoveel mensen in één klap legaliseren? Ja, dit voorstel komt eigenlijk vanuit een lobby van maatschappelijke organisaties. 900 van die organisaties hebben zich ingezet om dit op de politieke agenda te krijgen. En dat proces heeft 2 jaar geduurd, maar is gelukt. En om het op de agenda te krijgen hebben ze dan ook meer dan 600.000 handtekeningen ingezameld. Nou, gisteren is daar dus over gestemd door de Spaanse Tweede Kamer, zoals je het zou kunnen noemen. Maar het was eigenlijk tot het allerlaatste moment onzeker of het er wel doorheen zou komen. Want zelfs de Socialistische Partij, nou ja, een partij die normaal wel voor dit soort onderwerpen staat, twijfelde echt heel erg lang. Maar ja, uiteindelijk heeft het dus een overgroot deel van de stemmen gekregen. En zelfs de grootste oppositiepartij, het rechtsconservatieve Partido Popular, stemde voor. Dus dat is opvallend dat er zo'n grote meerderheid is in het parlement. Ja en nee. Heel lang leek het er dus op dat het er niet doorheen zou komen. Maar het is ook niet de eerste keer dat dit in Spanje gebeurt. In 2005 kregen met een soort gelijke wet 800.000 mensen, migranten, Spaanse papieren. En nou ja, werden ze dus op dezelfde manier legaal als waarschijnlijk nu ook weer gaat gebeuren. En wat is dan de overweging om hen legaal te maken? Wat gaat dit concreet betekenen? Nou ja, concreet gaat het betekenen dat ongeveer 500.000 illegale migranten legaal worden gemaakt. Het gaat om mensen die hier voor 1 november 2021 al waren. Die migranten waarover het gaat wonen dus al best wel een tijd in Spanje en werken hier vaak al, vaak dus zwart. Als deze wet uiteindelijk inderdaad ingaat, zullen ze niet meer zwart hoeven te werken, maar kunnen ze eigenlijk een echte baan zoeken, waardoor ze dus ook belasting gaan betalen bijvoorbeeld. Maar ze zullen ook gebruik kunnen gaan maken van bijvoorbeeld de gezondheidszorg hier in Spanje. En in Spanje krijgt elke legale resident namelijk automatisch een zorgverzekering van de staat. En dat zullen zij dus ook krijgen. En nou ja, hun kinderen kunnen dus ook onderwijs gaan volgen bijvoorbeeld. Je zei net, een overgrote meerderheid heeft dus voorgestemd. Eén partij eigenlijk stemde maar tegen, de rechtspopulistische partij Vox. Dat breed gedragen in de politiek, waar komt dat uiteindelijk door, denk jij? Uiteindelijk komt dat waarschijnlijk doordat iedereen het er toch wel mee eens was dat er zo'n wet moest gaan komen. Het meest opvallende is dat de Partido Popular, de rechtse partij, voorstemde. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de katholieke kerk zich ermee is gaan bemoeien en heeft gezegd, stem allemaal voor deze wet. Zonder deze partij was er overigens ook wel een knappe meerderheid geweest. Maar nu echt bijna iedereen ervoor heeft gestemd, staat de wet natuurlijk heel veel sterker. Die wet is er overigens nog niet. Die moet bijvoorbeeld nog langs de Senaat. En de partijen willen ook hier en daar wat aanpassingen doen. Dus het wordt later pas duidelijk hoe die er precies uit gaat zien. Dankjewel, Miral de Bruyne, correspondent. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files worden korter, maar het verkeer staat nog behoorlijk vast op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Kuik is de weg helemaal dicht door een gekantelde vrachtwagen. Je kunt omrijden vanuit het zuiden via Eindhoven. Ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je nog behoorlijk vast tussen Nijmegen en Kuik. Daar heb je 35 minuten vertraging door datzelfde ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht door de beschadigde vangrail daar. Duurt waarschijnlijk tot het middaguur voor de weg weer vrij is. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.

Luisteraar Iris wil nog weten, hoeveel kindhuwelijken zijn er in Marokko? Want daar ging het onder andere over in het gesprek. En ze dacht dat echtscheidingen niet meer mochten, maar ze horen in het gesprek dat het juist veel voorkomt in Marokko. Vraag er nog even na bij Samira. Samira, beginnen we even met de kindhuwelijken. Zijn dat er veel? Nou, volgens de organisatie Meisjes en Geen Bruiden trouwt ongeveer 14% van de meisjes in Marokko vanaf hun 15e. En 1% zelfs voor de leeftijd van 15 jaar. En dat heeft vaak dus te maken met de economische positie van de familie. Sommige families leven zodanig in armoede dat ze geen andere uitweg zien dan om hun dochters op jonge leeftijd te laten trouwen. Ja, dus dat is inderdaad nog behoorlijk vaak. En die echtscheidingen, ja, Iris dacht dus dat die niet mochten in Marokko. Klopt dat dus niet? Nee, dat klopt niet. Echtscheidingen zijn er altijd in Marokko geweest. Maar het was voor de vrouw vaak een zeer langdurig en pijnlijk proces wanneer zij de scheiding aanvraagt. En krijgt vaak op financieel vlak helemaal niets. En dat wordt nu beter geregeld, als het goed is. Ja, dat is wel de bedoeling. Dank je wel, Samira Jadir. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht zijn meer te weten gekomen over het ontstaan van één eigen tweelingen. En daarvoor hebben ze synthetische embryo's gekweekt buiten de baarmoeder, vertelde Clemens van Blitterswijk, celbioloog en weefseltechnoloog aan de Maastricht University. Suzanne wil graag weten of je dat dan nog wel een embryo kan noemen als het niet levensvatbaar buiten de baarmoeder is gekweekt. Nou, nog een keertje Clemens van Blitterswijk over. Waarom noem je het inderdaad wel een embryo? Dat wil ze eigenlijk weten. Ja, die vraag die hebben wij onszelf ook afgesteld. En ja, puur wettelijk gezien is het geen embryo. De embryowet die zegt dat dat een kluitje cellen is wat zich tot een individu kan ontwikkelen. En de huidige verstaat van de techniek is zo dat het zich nog niet tot een individu kan ontwikkelen. Tegelijkertijd is het argument dat het niet levensvatbaar is, dat gaat ook eigenlijk niet op. Want wanneer een eicel bevrucht is, maar op de een of andere manier zich niet kan ontwikkelen tot een individu in een mens, dan noem je het nog steeds een embryo. Dus eigenlijk is het een kwestie van smaak. In ons lab gebruiken wij de term synthetisch embryo niet. Wij noemen het een blastoïde. Maar ja, dat is een term die je weer niet kan gebruiken in communicatie met het grote publiek. Nee, precies. Dan hadden wij het weer eerst daarover moeten hebben. En nu begreep iedereen meteen waar we het over gingen hebben. Zo is dat, ja. Hartelijk dank, Clemens van Blitterswijk. En als onderdeel van de NAVO-oefening Steadfast Defender zijn militairen bezig met het oversteken van de IJssel in Oost. Verslaggever Mark Harmer was er live bij voor ons. Een grote oefening die ook deels in het buitenland wordt gedaan. En daarover maakt Theo zich zorgen. Blijven er bij zo'n massale oefening eigenlijk nog veel militairen achter in Nederland om ons land te beschermen? Nou ja, voordeel van de verslaggever ter plekke, die kan dat dus gewoon vragen aan de commandant der strijdkrachten Eigelsheim. Ja, er blijven genoeg mensen in Nederland over. Deze oefening is ongeveer met 5000 Nederlandse militairen. De organisatie heeft ongeveer 60.000 mensen. Nou, dat betekent dat er nog genoeg in Nederland overblijft. Nederland is nog wel even veilig. Nou ja, we zitten ook in andere delen in de wereld. Hè? Of het nou Litouwen is of Irak of het is Bosnië. Dus we zullen die verdediging verder dan deze Nederlandse grenzen moeten doen. Maar Nederland blijft daardoor ook veilig. Ja. Slechts 5000 man gaan die kant op. Nou, het is wel een grote oefening voor ons. Het is wel groot, maar nou ook weer niet alles. Nee, want we moeten ook onze capaciteit verdelen. Dus we zitten al op een heleboel andere delen van de wereld. En deze oefening versterkt specifiek deze brigade. Daar hebben we ook voor gekozen. En dat betekent dat we 5000 man inzetten van de 90.000 die de totale oefening behelst. Ja, er blijven dus wel genoeg over. En hij zegt eigenlijk ook, ja, juist door in het buitenland te oefenen houden we Nederland ook veilig. Ja, dat is van belang. Dat is waarom we bijvoorbeeld inderdaad in Litouwen zitten. Ja, om dus voorbeeld te noemen. Het werkt aan beide kanten. 3 voor de dag. Een delegatie uit Zeeland reist naar Den Haag om minister Jetten voor Klimaat en Energie de zogeheten Borselse voorwaarden te overhandigen. De provincie Zeeland stelt eisen aan de bouw van de 2 nieuwe kerncentrales die de regering daar wil bouwen. Er is vanavond opnieuw Champions League voetbal. De resterende kwartfinales. Paris Saint-Germain speelt tegen FC Barcelona. Misschien speelt Frenkie de Jong weer mee na zijn enkel blessure. En in Spanje spelen Atletico Madrid en Borussia Dortmund tegen elkaar. En bij de Madrilenen, daar is Memphis Depay er niet bij, want hij verliet afgelopen weekend op een brancard het trainingsveld met een spierblessure. De Japanse minister-president Kishida die is vandaag op bezoek bij de Amerikaanse president Biden. Doel van het bezoek is om de banden tussen landen te versterken op het gebied van politiek, veiligheid en economie. Correspondent van Japan, Anoma van der Veren. Anoma, veiligheid staat dus hoog op de agenda. Gaat het dan over de gedeelde dreiging van China? Ook de Noord-Koreaanse kerndreiging, maar vooral China inderdaad. Die is de laatste jaren wat assertief in de regio natuurlijk. En dat ziet Japan. Die wil nu tot maart 2024, dus het komende jaar, iets van $55 miljard uittrekken aan nieuwe defensieprojecten. En ja, daar komt de aanschaf van militair materiaal bij kijken. En dat moet natuurlijk voor een groot deel uit de VS komen. Dus daar gaat het ook heel erg over. En dan nog de samenwerking met andere landen in de Indo-Pacific, waar ze allebei betrokken zijn. Amerika wil defensiesamenwerking die het nu heeft met Australië bijvoorbeeld verbreden. Die wil Japan daarbij gaan betrekken. Maar ook met de Filipijnen bijvoorbeeld. Een versterkte samenwerking, vooral over veiligheid in de Zuid-Chinese Zee. Daar zijn Japan en Amerika ook beide bij betrokken. En ja, het algemene thema is inderdaad dus overal China. Ander thema is economische banden die ze willen aantrekken. Waar gaat het dan over? Ja, dan gaat het vooral over Japanse investeringen in de VS. Heel veel Japanse bedrijven kijken op dit moment naar de VS voor economische kansen. Japanse bedrijven doen het heel goed daar. Meer dan 500.000 Amerikaanse banen zijn door Japanse bedrijven worden daar gefaciliteerd. Maar ja, de VS wil natuurlijk veel meer investeringen zien. Denk aan bijvoorbeeld fabrieken die in Amerika neergezet moeten worden. Al moet ik wel zeggen dat er één olifant in de kamer is. Dat is de overname van US Steel door de Japanse Nippon Steel. Ja, daar willen beide leiders het even niet over hebben, want Biden is namelijk tegen en Kishida is voor. Dus er wordt een hoop besproken, maar dat even niet. Anoma, dankjewel. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Zometeen spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: soevereinen zijn zo langzamerhand een serieus probleem aan het worden. Volgens de Veiligheidsdienst, de AIVD, is deze groep zogenoemde soevereinen in Nederland in de loop van de jaren gegroeid. En het lijkt alleen maar verder toe te nemen. Wilt u hierover meepraten, dan kan dat. Bel 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd. Ja, bent u zelf misschien soeverein of kent u mensen die soeverein zijn? Praat dan mee. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.